Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 6 Eylül Cuma. Yıl 2019, ay 9, gün 249, Hızır 124. 1441, Hicri Muharrem 7, 1435, Rumi Ağustos 24. Büyük Saatli Marif Takvimi. Bill McKibben aktarıyor. Yes dergisi. 3 Eylül 2019. Bu iklim grevi gereken aksatmanın bir parçası. İşler böyle gelmiş, böyle gider anlayışı. İşte asıl işimizi bitiren şey bu. Kendisini birdenbire muazzam bir fiziksel krizin içinde bulan bir gezegende yaşıyoruz. O kadar çok kömür, gaz ve petrol yakıyoruz ki dünyamızın atmosferi hızla değişiyor ve bu atmosfer değişikliği rekor sıcaklıklar yaratıyor. Temmuz, şimdiye kadar ölçmüş olduğumuz en sıcak ay oldu. Bilimcilerin güvenilir öngörüleri son 1 milyar yılın en büyük yok oluş olayının eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. İnsanlar muazzam sayılarda ölüyor, yersiz, yurtsuz kalıyor, milyonlarcası da başka çareleri kalmadığından yollara düşmüş durumda. Ne var ki biz gene tutturduğumuz yolda gidip geliyoruz. Her sabah kalkıyor, bir gün önce ne yaptıysak tas tamam onu yapıp duruyoruz. Durum bundan daha önceki varoluş krizine girildiğindeki gibi değil. O krizde Amerikalılar faşizme karşı koymak için orduya yazılıp Atlas Okyanusu'nu aşmışlar, ülke topraklarında kalanlar da yeni işlere girmiş, gündelik hayatlarını değiştirmişlerdi. İşte iklim hareketinin yeni bir taktikle ortaya çıkması bu yüzden çok iyi haber. İlk olarak geçen Ağustos'ta İsveçli Greta Thunberg'in öncülüğünde uygulamaya konan bu taktik, böyle gelmiş böyle gider anlayışını yıkmayı içeriyor. Bu iş tabii ki okullarda başladı. Aylar içinde dünyanın dört bir yanında milyonlarca genç derslerini asıp bazen günler boyu süren okul grevlerine gitti. Doğrusunu isterseniz mantıkları kusursuzdu. Gezegenin kurumları üzerinde yaşayabileceğimiz bir dünya için herhangi bir hazırlık yapma zahmetine katlanmıyor idiyse, o zaman biz niye kendimizi hazırlamak için yıllarımızı hazırlamak zorundaymışız ki? Toplum sözleşmesini siz yırtıp atıyorsanız, biz niye kendimizi o sözleşmeyle bağlı sayacakmışız ki? Ve işte şimdi bu gençler, biz geri kalanları da kendilerine katılmaya çağırıyor. Bu gençler, Mayıs'taki son büyük okul grevinden sonra bir dahaki greve bizim de katılmamızı istediler. Tarih 20 Eylül. Yer kesinlikle her yer. Güney Afrika'da ve Almanya'da büyük sendikalar işçileri o gün bir günlüğüne izin yapmaya çağırıyor. Ben ve Jerry dondurmacısı o gün merkezinin kapılarını kapatıyor. Önceden stok yapmayı ihmal etmeyin. O gün Lush marka güzellik ve bakım ürünlerini almak istiyorduysanız, şansınıza küseceksiniz artık. En büyük kitle hareketi muhtemelen New York şehrinde olacak. O hafta orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu iklim değişikliğini tartışmaya açıyor çünkü. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün eyaletlerinde ve dünyanın bütün ülkelerinde toplantılar, yürüyüşler yapılacak. Hemen hiç şüphe yok ki gezegen tarihinin en büyük iklim eylemi olacak. Bunun bir parçası olmak istiyorsanız, ki bunu elbette istersiniz, globalclimatestrike.net adresini ziyaret edin. Bu geleneksel anlamda bir grev değil elbette. Daha yüksek ücret talep eden kimse yok ortada. Ama biz daha iyi hayat şartları talep ediyoruz. Kelimenin gerçek anlamında söylersek, dünya işlemesi gerektiği gibi işlemiyor artık. Araştırmalar gösteriyor ki, artan hararet ve rutubet, daha şimdiden insanın çalışma kapasitesini %10 kadar azaltmış durumda ve bu rakam 100 yıl ortasına kadar 2 katına çıkacak. Ve onun için biz de diyoruz ki, daha iyi şartlara kavuşmanın yolu, eski hamam, eski tas anlayışını kırmaktan geçiyor. Bu grev, bu tarz eylemlerin sonuncusu olmayacak. Aktivistler şu anda yürütülmekte olan seçim muharebelerinin tam ortasına doluşmuş durumdalar. Ayrıca finans camiasını da hedef almaktalar. Bir bilanço çıkmaya başladı bile. Kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, genç Amerikalıların gözünde iklim değişikliği uzak ara en önemli mesele haline gelmiş durumda. Ne var ki bu iş yalnızca gençlerle olmaz. Hepimize ihtiyaç var. Belki de hayatının büyük kısmını uysal uysal, böyle gelmiş böyle gider temeli üzerinde kurmuş, kariyerlerinde ve hayat planlarında gerçekten ciddi kesinti ve aksamalarla hiç karşılaşmamış olanlarımızın özellikle işin içine girmesi gerekiyor. İşimiz tas tamam bu işte. İşler böyle gelmiş böyle gider anlayışını bozmak. Gezegen kendi rahatlık alanını terk ederken bizim de aynı şeyi yapmamız şart. Öyleyse 20 Eylül'de sokaklarda görüşmek üzere. İklim Acil. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek vermekteler. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Billie Eilish'in All the Good Girls Go to Hell adlı parçasıyla yaptık bugün. Eduardo Galeano yoktu. Onun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabından okuduğumuz parçalardan biri yoktu. Çünkü eminim Eduardo da bizi çok anlayışla karşılardı. Çünkü elimize olağanüstü bir parça, günün konusunu, mana ve ehemmiyetini en iyi belirleyen 17 yaşında bir genç kızın, Billie Eilish'in All the Good Girls Go to Hell adlı parçası gündeme açtı. Bütün iyi kızlar cehenneme gider. Muhteşem bir klipti aynı zamanda. Evet, Rich Lee yönetmiş. Bu ateşli bir video Los Angeles'ta çekilmiş. Ve Eilish, bu genç şarkıcı, Birleşmiş Milletler'in biraz önce Bill McKibben'dan okuduğumuz çarpıcı yazıyı, bütün dünyayı eyleme çağıran, 20 Eylül günü genel greve çağıran yazısında da söylediği gibi Birleşmiş Milletler'in 2019 İklim Eylem Zirvesi New York şehrinde olacak ve arkasından da onunla beraber de küresel iklim grevi olacak. Genel grev. Rosa Luxemburg'un da kulaklarını çınlatalım Eduardo Galeano'dan sonra. Ve bir Instagram'da bir posta gönderen Eilish de demiş ki şu anda milyonlarca insan bütün dünyanın dört bir tarafında liderlerimize yalvarıyor. Hep beraber milyonlarcamız yalvarıyoruz. Dikkat edin, gezegen büyük bir hızla, inanılmaz gözle şimdiye kadar olmamış bir hızla ısınıyor. Buzullar eriyor. Okyanuslar yükseliyor ve yaban hayatı zehirleniyor. Ormanlarımız da cayır cayır yanıyor demiş. Şarkının sözleri de şöyle: benim Lucifer'im, şeytanım yalnız orada duruyor, zamanı öldürmekle meşgul. Suç işlemekten başka hiçbir şeye bağlanamıyor. Aziz Petros da şeye çıkmış, tatile çıkmış, açık bir davetiye. Hayvanlar ve inci kapıları, cennetin daha çok böyle bir grev alanını andırıyor. Dikenli çit gibi olmuş cennetin kapıları. Bir kere içine girerseniz arkadaşlarınız var orada ama çağıramıyorsunuz onları. Çünkü Kaliforniya'da bütün tepeler yanıp duruyor. Ve benim de seni yok saymam mümkün değil. Seni uyarmadım diyemezsin ya, bütün güzel kızlar, iyi kızlar pardon, cehenneme gider. Çünkü Tanrı bile, kendisi bile düşmanları var. Ve bir kere sular yükselmeye başladığı zaman cennet de gözlerden kaybolur. O zaman kendi takımında Tanrı'yı da burada dişi olarak görmüş Billie Eilish. kendi takımında görmek isteyecektir. Şeytanı da, benim Lucifer'im, yalnız şeytanım. Sana bak, bana ihtiyacı var ve biliyoruz senin arkadaşın değilim. Yeşillik olmadan, yeşil ormanlar olmadan ben senin arkadaşın olamam. Ve böyle gidiyor. İnsan bu kadar aptal olabilir mi? Neden onu kurtarıyoruz? Kendimizi zehirliyoruz şu anda ve yardımınızı istiyoruz. Kaliforniya'da yanıyor tepeler ve benim artık sıram geldi, seni yok saymak sıram. Uyarmadın deme. Bütün güzel, iyi kızlar cennete gider. Çünkü Tanrı bile düşmanları vardır ve bir kere sular yükselmeye başladığı zaman ve cennette ortadan kaybolduğu zaman o da, Tanrı da şeytanı kendi takımında olsun isteyeceklerdir diyor. Hiçbir şey kalmadı artık kurtaracak ve Tanrım bana borçlu kalacak, hiçbir şey kalmadı artık kurtaracak diye ürkünç ama uyarı niteliğinde, uyarı çanı, alarm çanı niteliğinde bir şarkıyla başladık. Evet, bu iklim, 20 Eylül'deki iklim grevi, işleri aksatmanın gerekli, ihtiyaç duyduğumuz bir parçası diyordu Bill McKibben, 350 org kurucusu, akademisyen ve aynı zamanda da yazar. İlk bu sıradan insanları, beni de aralarında, ben de olmak üzere sıradan insanları uyaran ilk kitabı, halkın anlayacağı kitabı da yazan kişi 30 yıl sonra bir tane daha yazdı. Şimdi de herkesi, bütün insanları greve çağırıyor 20 Eylül'de. Yani bu şeye de baktığımız zaman hakikaten de bir tarafta muazzam sular, seller, fırtınalar, kasırgalar, bir tarafta da muazzam yangınların devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Amazon'da da. Ve Amazonlar, Greenpeace'te bir mesaj sallamış. Amazon yanmıyor, yakılıyor diye görüntüleri de var. Korkunç. Kim efendim sallamış? Greenpeace. Yani Greenpeace çıkmış sonunda. Yani evet. Greenpeace International. Evet. Oh, abi, Türkiye'de de eylemler vardı aynı zamanda. Amazon ormanları için sıfır gelecek platformu bir araya geldi. Yok oluş isyanının çağrısıyla beraber birçok sivil toplum kuruluşu sıfır gelecek platformunda bulunan sivil toplum kuruluşu dün Kadıköy'de saat 7'de, akşam 7'de Süreyya Operası önünde Türkiye'deki Brezilyalılarla beraber birleşerek Amazonlardaki orman yangınlarına tepki göstermek için bir araya geldiler ve bir gösteri, bir protesto gerçekleştirdiler. Gayet barışçıl ve yaratıcı bir şekilde tepkilerini ortaya koydular. Aynı zamanda dün Fridays for Future Ankara'da, Brezilya'da, Ankara'daki Brezilya konsolosluğunun önünde kendi tepkisini dile getirdi. Küresel bir çağrı vardı. Sadece Greenpeace değil, dünya üzerindeki bütün sivil toplum kuruluşları, demeyeyim şimdi, bu konuyla alakalı kaygı duyan sivil toplum kuruluşları Brezilya konsolosluklarının önünde ve meydanlarda, parklarda, bahçelerde tepkilerini dile getirdiler. Kendilerini gösterdiler. Çok fazla sayıda eylem vardı. Türkiye'deki en kalabalığı da biraz önce söylediğim gibi Kadıköy Süreyya Operası önündeki Sıfır Gelecek platformunu yaptığı etkinlikteydi. Evet. 20 Eylül, Ankara'daki ilk etkinlikler bunlar. 20 Eylül'de ise milyonlarca insan, genç, yaşlı birlikte yola çıkacaklar. Youth Strike for Climate yazmış. 20 milyonda 20 milyon olur mu acaba? Yani şu anda ayağa kalkmazsak hiçbir geleceğimiz yok diyorlar. Youth Strike for Climate sitesinden, yani internet mekanından gönderilen yazı, Twitter'dan hesabından. Ve yani sadece yoksulluk, sefalet ve ölüm olacak milyonlarca için, kişi için. Şimdi şey yapın, burada kaydolun diyorlar. Yani bir yandan mesela çok ilginç bir açıklama daha var. Avustralya'dan bayağı ciddi bir şey var. 80 kadar şey Avustralya'dan katılıyorlar bu eyleme. Kuruluş Avustralya'dan ve giderek artıyor. Herkes davetlidir. Herkese ihtiyaç var sloganıyla gidiyor. Milyonlar bekleniyor gerçekten. Ve bu arada da Mumbai'de mesela sular seller, evet, içinde. Çok, Hindistan'ın başkenti, inanılmaz manzaralar da oradan çıkıyor. İşte bakalım ne olacak. Dorian kasırgasına da geçelim kısaca. Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da Hayat bitti gibi bir şey maalesef. %70'i sular altındaydı değil mi? Daha da mı fazla? Yani tam bir rakam vermek mümkün değil. Ama ölü sayısının 23 olarak açıklandı şimdi. Ölen sayısının. Ama çok sarsıcı boyutlarda demiş. Bizzat hükümetin verdiği açıklamada. Ölü sayısının sarsıcı boyutlarda olabileceğini söylüyor BBC Türkçe'nin son dakika haberi. Yani bir saat kadar önce aldığımız bir haber bu. Bir buçuk saat kadar önce. Kasırga sonrası yardım faaliyetleri sürüyor ama rakam çok yükselebilir deniyor. Yaklaşık 70 bin Bahamalı'nın acilen gıda ve kalacak yer ihtiyacında olduğunu söylemiş ama çok daha yüzlerce ve büyük ihtimalle binlerce kişinin hala kayıp olduğu söyleniyor. Çok trajik. Binlerce kişi mi? Binlerce kişi. Kayıp. Evet. Neyse bir haber vermemişlerdir umarım öyleyse. Yani öyle olsun. Binlerce kişi ne Ömer Bey? Evet binlerce kişi. Aynen böyle diyor. Yani Abaco Adaları ve Büyük Bahama'da yüzlerce ve büyük ihtimalle binlerce kişinin hala kayıp olduğunu söylemiş. Ve onun için de işte Sağlık Bakanı Dwayne Sands dün yaptığı açıklamada ölü sayısının sarsıcı boyutlarda olabileceğini söylemiş. Yani bir hükümet yetkilisi sarsıcı boyutlardan bahsediyor ama videoları herhangi birini fotoğrafları videoları havadan yapılan çekimleri gördüğünüz zaman zaten başka türlüsünü düşünmek imkansız. Yani Guardian'da bir şey gördüm. Önce böyleydi sonra böyle diye fırtına öncesi ve sonrasını çekmişler. Olduğu gibi haritadan siliniyor. Böyle gezdiriyorsun ekranda şeyi. Klavye nedir onun işte ekranın o şeyini çizgiyi. Kursor. Cursor'ı. Kursor evet. Cursor ya da. Ve tamamen Cursor. Değişiyor şey. Bütün gördüğüm bütün yapılar vesaire yok oluyor böyle. Yani Abaco Adaları yaşanmayacak hale geldi deniyor. Ve Sands yerel radyo kanalında konuşmuş. Hala çalışan radyolar var nihayet neyse ki. Halk demiş tahmin edilemeyecek oranlarda ölü sayısına ve yaşanan kayba hazır olmalı demiş. Yapmayın ya. Evet. 450 bin kişinin nüfusu olan bir cumhuriyet tamam. Adalar Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Bir zamanlar turistik bir cennetti. Tıpkı Kaliforniya'da yanan Paradise kenti gibi, kasabası gibi evet. Cennet o da. Yani kasırganın hızı saatte 280 kilometreyi de geçmişti. Kategori 5 gücündeyken en şiddetli seviyede. 260 diyor BBC ama ben sonradan gördüm 280 hatta 285 kilometreyi bulduğunu gösteren şeyler. Ki bu şeyler da son anda düşmüş hali 4. seviye değil mi? 5'te yok, miydi? Bu 5 burada. Pardon. Bölge tarihinde görülen en sert kasırga geçti. Yıkımdan yaşanmayacak hale geldi. Su, elektrik, gıda sıkıntısı had safhada cesetler üst üsteymiş. Böyle manzaralardan bahsediyor. Daha cesetlere ulaşılamıyor. Kayıplardan geçtim. Şimdi şiddeti azalarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru gidiyor. Fakat şey var. Yani 175 kilometrelik bir hızla da vurabilir deniyor. Yani Bahamaları vurdu ve şimdilik sayıda 30 denmiş en son bize verilen verdiğinden fakat binleri bulabileceği söyleniyor ki hiç şüphem yok yani havalimanı hastane gibi okul gibi üniversite gibi büyük binaların da yok olduğu bir yerden bahsediyoruz. Çatıları uçmuş, ikinci kata kadar sular taşmış filan. Ve çocuklarıyla buluşan çok dramatik görüntüler var annelerin filan. Her şey yok oldu demiş mesela. Rodriguez diye birisiyle konuşmuşlar. Luis David Rodriguez, NGO Direct Relief diye bir şey. Yani doğrudan kurtarma, arama kurtarma. Yardım. Gibi bir şey, yardım gibi bir STK'nın program yöneticisi telefonla konuşmuş, uydu telefonuyla. Çok ağır şeyler gördüm klinikte diyor. Baş ne derler adına işte hastanesinde. Hasta bakıcı. Marsh Harbor'da. Yok, başhekim. Hayır bu işte STK temsilcisi hastaneyi ziyaret etmiş. Proje koordinatörü. Proje koordinatörü inanılmaz şeyler gördüm demiş. Yani yaklaşık 20 kişiyi besleyebilecek yani bakabilecek durumdaymış hastane. Öyle küçük bir yer. ve 1500 ila 2000 kişi bekliyormuş. Hastaneye, kliniğe gidebilmek için. Yani 20.000 kişi, bin fazlası var. 1000 kat fazla var yani. 20 kişilik yerle 2000 kişi bekliyor. Ve sadece yatıyorlar, yerlerde sürünüyorlar, adayı terk edecek, kendilerini kurtaracak bir şey bekliyorlar. Biraz da umutsuzluk içinde diye. Her şey, yani seller artık çekilmeye başladı, sel suları, fakat her şey yok oldu demiş. Hı hı. Yani sadece Abaco'da çok büyük şey bekleniyor, yıkım bekleniyor ve garip garip de şeyler var. Florida'da, Georgia'da ve Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde tahliye uyarısı yapıldı. 3 milyon kişi bekleniyor. Ama mesela Amerikan Birleşik Devletleri kanunlarına göre yardım direkt yapılamıyormuş nedense. Onun için de mesela Florida şehrinde, Miami şehrinde hüküm kendisi, halk meclisleri yardım örgütleyip gidiyorlar. Kanunlara aykırıymış gibi bir şey böyle. Ve Karayip liderleri de Bahamalara uçmuşlar ve gözleriyle görmeye. Ve Barbados adasının başbakanı Mia Motley, ya acil yardım gerekiyor demiş ve yani bir kuşak boyu gitti, her şey mahvoldu demiş. Ve biz bunun cephesinde bulunuyoruz, bu iklim değişikliği, iklim yıkımının, krizinin. Ama biz sebep olmadık diyor. Tam da bu işte, altın kural bu maalesef. En az katkısı olanlar, en fazla vurulanlar. İklim adaleti, iklim için, adaletsizliği bunun işte için uğraşılıyor. Evet. Gezegenin Geleceği programında da Uygar Özesmi ile Büşra Yar'ın hazırladığı Açık Radyo'da Brezilya hükümetinin Amazon ormanlarında kasıtlı yangın çıkarılmasını, yağmur ormanlarında kasıtlı yangın çıkarılmasının yasaklamış. Neyse ki diyelim, bunca yıkımdan sonra ve onu takip eden iki gün içinde 4000 yeni yangın başlamış. Artık durdurulamaz bir cehennemden bahsediyoruz. Ve böyle bir durumdan bahsediyoruz işte. Şimdilik burada bitirelim bu meseleyi. 20 Eylül gününe hazırlanıyoruz bütün genel grevde. Bu arada da Oya Baydar'ın Köpekli Çocuklar Gecesi adlı kitabı Can Yayınları'ndan yayımlandı. İklim krizine ilişkin belki de Türkiye'deki ilk büyük ekoloji distopyasını anlatıyor. Can Yayınları'ndan çıktı. Eğer duyuyorsanız, anlıyorsanız, bir zamanlar 8 milyar insanın, yüz milyarlarca bitkinin, böceğin, hayvanın yaşadığı dünya gezegeninde henüz yıkılmamış, sulara gömülmemiş karanlık bir kulübede yaşamın sonunu bekleyen dünyalı bir kadının tanıklığıdır bu. Sıradan, gerçek insanın sesidir. Kulak verin, şifrelerini çözün, anlamaya çalışın diyor. İlk ekolojik distopya, Köpekli Çocuklar Gecesi. Köpekli çocuklarla iklim çocuklarının buluşması geleceği kurtarabilecek mi diye bir sorusu da var. Kitap hakkında daha fazla bilgi vermeyeyim, spoiler da vermeyeyim. Ben biraz daha derinlemesine görme, notlarını gözden geçirme şansına da sahip olmuş biriyim. Çok çarpıcı sahneler ve anlatılar var. Evet, bugün biraz tersinden gittik işin ama en önemli noktalardan bir tanesi de bugün 6 Eylül 1955'te yaşanan pogrom. 6-7 Eylül pogromu, yani Türk Cumhuriyet tarihinin, hatta Türkiye tarihinin en karanlık ve vahim davalarından bir tanesi, olaylarından. Üzerinden tam 64 yıl geçti. Bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı üzerinde. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da meclis araştırması açılması için önerge vermiş. Geçmişle yüzleşmek adına. Geçen haftaki Agos gazetesinde manşetten verilmiş çok önemli bir yeni araştırma vardı. Aralarında din adamlarının da bulunduğu, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, 4000'in üzerinde evin, bine yakın iş yerinin, 73 kilisenin, 26 okulun tahrip edildiği korkunç bir olay. Hiçbir şey de bilinmiyor. Bu pogromla ilgili hala kamuoyuna mal olmamış belgeler olduğunu söylüyordu. Sahte bir haber üzerine tamamen bir provokasyon olayıydı. Öncelikle Rumlar, sonra da Ermeniler ve diğer gayrimüslim nüfusun dehşeti yaşadığı iki günle ilgili önemli belgelerden biri, dönemin Anadolu Ajansı muhabiri Selçuk Emre'nin yine dönemin İstanbul valisinin talebi üzerine kaleme aldığı kapsamlı rapor var. Ve araştırmacılar Hüsnü Gürbey ve Mahsuni Gül bu raporu aktarıyorlar. Selçuk Emre'nin Anadolu Ajansı muhabiri İstanbul valisi Gökay'ın talebi üzerine kaleme aldığı raporda, söz konusu rapor güvenlik güçlerinin çok uzun süre yaşananlara müdahale etmediğini, dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in göstericilere yumuşak davranılması talimatı verdiğini aktarıyor. Ve bir tanıklık ayrıca bu pogromun ne şekilde cereyan ettiğini de ortaya koyuyor. İlgili bölüm şöyle: vilayet önünden geçen eli bayraklı birini tuttuk, içeri aldık. Ne yaptığını, nereden geldiğini sorduk diyor. Anadolu Ajansı bu. Devletin resmi haber ajansı. Kendisi oldukça içkiliydi. Abi vur dediler, vurduk. Kır dediler, kırdık. Aha, çok dedi. Tanıdık geliyor. Vur de vuralım, öl de ölelim. İnanılmaz fotoğraflar da vardı. Zaten bununla ilgili 50. yıl dönümünde çok ayrıntılı bir program dizisi yapmayı başarmıştık. Ve yani 6-7 Eylül ve diğerleriyle yüzleşmek diye yazıyor Ohannes Kılıç da dün yayınlanan Agos gazetesinde, ki yüzleşmek bilmeyi gerektirir, bilmediğinle yüzleşemezsin diye hatırlatıyor. Benzer olayların tekrarının önlenmesinde önemlidir diyoruz. Nitekim 6-7 Eylül 1955'ten sonra da hedef grup değişmekle birlikte benzer dehşetler yaşanmadı mı? Bugün Türkiye'de Ermeni, Rum, Yahudi bulmak mesele ama farklı gruplara karşı benzer bir pogromun tekrarlanmayacağını kim söyleyebilir? Yani bu pogromların bilinmemesi benzerlerinin tekrarlanmasını kolaylaştırıyor diyor. Ve işte Hüsnü Gürbey ve Mahsuni Gül imzasıyla yayınlanan, geçen hafta yayınlanan yazıya bakarak, tam ibretlik bir yazı bu gerçekten. Polisler cadde boyunca sıralanmışlar, dükkanları tahrip eden kudurmuş haldeki halka sadece bakıyorlardı diye Anadolu Ajansı muhabiri yazıyor. Devletin seçici siyasi müdahale geleneği hakkında bu sözler ne söylüyor diyor. Devletin polisi bugün de bazı gruplara son derece haşinken bazı diğer gruplara müsamahakar değil mi? Gene aynı raporda aktarılan zamanın İçişleri Bakanı Gedik'in "Polis nazik davransın, yumuşak davransın, bu bir milli galeyandır. Önüne geçilemez." diyor. Kim demişti efendim bunu? Namık Gedik. "Polis nazik davransın, yumuşak davransın, bu bir milli galeyandır." diyor. Namık Gedik de sonra darbeden sonra işte emniyetin, İstanbul'da emniyet binasının tepesinden intihar etti denilen kişi. Ama o, bu bir milli meseledir demiş, galeyandır diye tamamen provokatif olduğu Yeni İstanbul gazetesinden, Atatürk'ün evinin kundaklandığı gibi. Eski İçişleri Bakanı. Evet, eski İçişleri Bakanı ve diyor ki bu bir milli galeyandır sözleri Celalettin Cerrah'ın İstanbul Emniyet Müdürü olarak Hrant Dink cinayeti için adeta hafifletici bir sebep gibi söylediği milliyetçi hislerle işlenmiş bir cinayet sözünü beraber düşünmek, buradaki milli devamlılığı görmek ve bundan sonra içinde milli geçen laflar cinayete yağmaya ve binbir türlü ahlaksızlığa kılıf veya gerekçe yapıldığında bunu yutmamak için geçmiş kara lekeleri bilmek ve yüzleşmek gerekiyor diyor Kılıçdağ. Ayrıca bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun nadide bir örneğini oluşturduğu, geçmişten günümüze Türkiye'deki İçişleri Bakanı profili ve geleneğini anlamak için de bu olayları bilmek gerekli diyor. Başka bir örnek veriyor. 6-7 Eylül'de istese ordunun 2 saatte durduracağı yağmaya niye 10-12 saat izin verildiğini, aynı şekilde 93'te Sivas'ta Madımak Oteli önünde ordunun kolayca dağıtabileceği kalabalığa neden saatlerce müdahale etmeyip katliamı adım adım seyrettiğini aynı hikayenin parçaları olarak okuyabilmek için, neden her iki örnekte de devletin saldırganları incitmekten çekindiğini, kurbanın kim olacağı tercihini nasıl yaptığını düşünmek ve bunu anlamak için de geçmiş vakaları bilmek gerekir. Aynı sorular 1978 Maraş katliamı için de sorulabilir. 6-7 Eylül'de ordunun ilk müdahalesinin nasıl olduğunu gene Emre'den dinleyelim. Anadolu Ajansı. Başlarında subay bulunmayan askerler nümayişçilerle, yani göstericilerle birleşiyor. Askerler göstericilerle, yağmacılarla birleşiyor. Kolluk kuvvetleri ve adeta bu tahribe bir vazife yaparmış gibi iştirak ediyordu. Görev yaparmış gibi katılıyordu diyor. Bunu söyleyen Anadolu Ajansı muhabiri. Valinin emriyle takip ediyor. Ve askerden, ordunun da polisin de işbirliği yaptığını, kolaylaştırıcı olduğunu, asla silah kullanmamışlar zaten. Mermi verilmemiş. Silahsız olarak gitmişler. Ve başlarında emir verecek kimse yoktu diyor. Subay yoktu. Emri nümayişçilerden alıyorlar. Askerler emri nümayişçilerden, göstericilerden, yağmacılardan alıyorlar. Ve hatta onlara yıkmakta seyirci ve yardımcı oluyorlar. Vay canına. Peki bu tarifin diye soruyor Kılıçdağ, Hannes Kılıçdağ bugünkü elimizdeki Agos gazetesinden. Bu tarifin ordunun onları yıkmakta seyirci ve yardımcı oluyorlardı. Peki bu tarifin ordunun katliamlara katılımı açısından 1909 Adana katliamını hatırlattığını söylesem ne dersiniz diyor. İlk İttihat ve Terakki döneminde Ermenilere karşı girişilen. Ohannes Hoca da o konuları çalışmıştı. Bu yazının temasıyla doğrudan ilgili olmayan ama 6-7 Eylül'ü düşünürken hep aklıma takılan bir soruyla bitirelim diyor. 6-7 Eylül'de dile kolay 5000'den fazla ev ve iş yeri saldırıya uğradı. Hırza geçmeler vesaire. Es kaza bunlardan birinde bir Ermeni, bir Rum veya bir Yahudinin elinde bir altı patlar olsaydı, bir tabanca. Saldırganlardan birini ikisini vursaydı. Parantez, bunun olmuş olmaması da bence üzerinde durulması gereken ilginç bir gösterge. Bugün nasıl bir tarih okuyorduk düşünebiliyor musunuz? Düşünemiyorsanız gene Adana katliamının bugün nasıl anlatıldığına bakın demiş Ohannes Kılıçdağ. Kapatmadan önce son bir şey de söylemek istiyorum. Osman Kavala'ya Avrupa Arkeoloji Mirası ödülleri kapsamında bu yıl bireysel kategorideki ödül, kültürel mirasın korunması için çalışmaları nedeniyle Osman Kavala'ya değer görüldü. Avrupa Arkeologlar Derneği'nin 25. yıl dönümünde 4 Eylül'de dün evvelki gün İsviçre'nin Bern kentinde toplantıda yapıldı ve Miras Ödülü Komite Başkanı, bir de İspanya'da Pays Basque'da, Bask ülkesinde bulunan Fundación Catedral Santa Maria Vitoria Gasteiz'e verilmiş. Her iki ödül sahibi de sivil toplum ve demokrasiyi geliştirmek, kültürel çeşitliliğe saygı ve insanlar arasındaki diyalogu teşvik eden eylemlerde bulunmak için kültürel mirası kullanma idealini güçlendirmektedir diyor. Ve Bern bildirisinde açıklanan politikaya güzel birer örnek teşkil etmektedir. Arkeoloji ve demokrasinin geleceği diyorlar. Türkiye'de 2017 Ekim'inden beri Gezi davasında tutuklu bulunan Kavala tarafından kaleme alınan konuşma metni törende Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı İsmail Yavuz Özkaya tarafından okunmuş. Benim için büyük onur diyor. Bu kararın 22 aydır cezaevinde bulunan ve hangi faaliyetlerinden dolayı bu duruma maruz kaldığını açıklayamayan şahsım adına ne kadar önemli bir moral desteği olduğunu anlatamam demiş. Ani'deki korunma çalışmalarından bahsediliyor. Ülkemizin doğusunda Ermeni topluluklar tarafından yaratılmış eserler, yüzyıllar boyunca kesintiye uğramadan canlı bir şekilde devam etmiş bir kültürün hikayesini anlatıyor. Ermenilerin bu topraklardan kopartıldıkları 1915'ten sonra bu hikayeler dinleyicisiz kalmış, susturulmuş, bir kısmı tahrip edilmiş diyor Kavala. Şükür ki son yıllarda Ani'deki koruma çalışmalarının da gösterdiği gibi bu büyük yıkımdan kurtulmuş olan eserlerin korunması için adımlar atıldı. Ani'nin istisnai bir özelliği var. Bu antik şehir yüzyıllar önce terk edilmiş ve insansız kalmış olduğu için orada Ermeni mimarisinin şaheserleriyle tabiat arasında benzersiz bir harmoni oluşmuş. Bu sayede Ani çağlar üstü nitelikte olan bir hakikati bize çarpıcı biçimde anlatır. İnsanlık için kalıcı değerler, savaşlarla, ölerek ve öldürerek kazanılanlar değil, sonraki kuşakların duygu ve düşünce dünyasını etkileyen sanat eserleridir. Ani'yi barış toprağı olarak tasvir ettik diyor. Bu ve tamamını okuyamayacağım. Avrupa Osman Kavala'nın miras diplomasisi yürüttüğünü söylüyorlar ve Osman Kavala şöyle bitiriyor. İleride Ani'nin bir barış parkı olacağına, hikayesini hem bölge insanlarına hem de tüm insanlığa daha güçlü bir şekilde anlatabileceğine inanıyorum. İnsanları ulusal sınırların ve acı tarihsel deneyimlerin ötesinde bir araya getirmek için kültürel mirasın korunmasına ilişkin işbirliğinin önemine olan inancım, hele bulunduğum koşullar altında bu ödülü benim için daha da anlamlı hale getiriyor. Çok teşekkür ederim diyor. Osman Kavala için diyorlar, kültürel mirasın en kıymetli özelliği kültürel çeşitliliğin sosyal ve ekonomik refah için önemini vurgulayabilme niteliğidir. Bu sebeple Osman Kavala başta Ermeniler olmak üzere azınlık kültürlerinin tarihine vurgu yapan kültürel miras projelerine önem vermiştir. Ve Osman Kavala'nın çalışmalarının bir başka güzel örneği ise Türkiye'de şu anda mülteci olan Suriyeli çocuklar için Türkiye ve Suriye'deki kültürel mirası ön plana çıkaran çift dilli eğitim materyallerinin üretimidir. Bu materyaller sayesinde çocuklar geldikleri bölgeden ve kültürel miraslarından gurur duymaktadırlar. Bu konudaki vizyon ve tutkusunu ödüllendirmek amacıyla Osman Kavala'ya Avrupa Arkeologları Derneği tarafından 2019 yılı Avrupa Arkeoloji Mirası ödülü verilmiştir. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.48 ve şimdi bir daha baktım hesaba, yeniledim, 296 kilometreye ulaşmış Bahamalar'da. Yani 300 kilometrelik bir rüzgarın canlı bırakması çok güç, cansız yapıları da darmadağın ettiği gibi. Onun için nasıl altından kalkacağı konusunda hiç kimsenin fikri yok. Fakat maalesef Türkiye'deki elimizdeki gazetelerin hiçbirinde, hatta internet gazetelerinde de pek sık rastlanmıyor. Muazzam bir faciadan bahsediyoruz. Şimdi Amerika'ya doğru da hızla yönelmekte ve 175 kilometreyi bulan saatte hızla devam edeceği söyleniyor. İkinci kategori Saffir-Simpson ölçeğine göre ikinci kategoriye geçmiş olan şeyde. Şunu da söylemek lazım. Bayağı ciddi bir tahribat da orada olması muhtemel. İşin ilginç tarafı şu var. Etrafı dışkı götürebilir deniyor şeyde. Çünkü kanalizasyonları, daha doğrusu hayvan çiftlikleri bir türlü engellenemeyen ve köysel iklim yıkımının en büyük tehlikelerinden birini oluşturan hayvancılık endüstrisinin bulunduğu yerleri de suların basmasıyla ortalığı hakikaten dışkı götürmesi ihtimali var. Bunun da büyük salgın hastalıklara yol açması ihtimalinden bahseden yazılar yayınlanmaya başladı. Onu da hesaba katmalıyız. Yani bir yandan Amazon'da başta olmak üzere Amazon yağmur ormanlarında yangınlar var. Bir yandan da ortalığı hem antibiyotiklerin hem de şeylerin, pestisitlerin, domuzların filan dışkılarının basması ihtimali var. Yani çok tehlikeli bir durum var. Amerika Trump'sa uğraşıyor şeyle. Ben doğru söyledim. bakın Alabama dedim diye sahte değiştirilmiş haritalarla. Yani hakikaten işler çığırından çıkmış durumda. Böyle ağır yağmurların özellikle de yerleri, zeminleri doğru olmayan, doğru yerde bulunmayan yani çiftlikleri, domuz çiftliklerini filan mahvedebilir. Domuz, tavuk ve hindi çiftliklerini kıyı boyunca mahvedebilir diye haberler çıkmış. Carolina eyaletlerine vurdu ve çevrecilerden uyarılar geliyor. Milyonlarca ton gübre ve diğer hayvan atığı etrafı sarabilir. Kuzey Carolina kıyılarında deniyor. Doğrudan doğruya Dorian'ın ön projeksiyonu yapılan yolunun üzerinde yatanlar var. Bayağı sorun olabileceği anlaşılıyor. Onu da takip edeceğiz herhalde. Evet, şimdilik bu kadarla yetinelim bu iklim meselesiyle ilgili ve Brexit krizine de göz atalım. Brexit konusunda yani Britanya'dan Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ya da anlaşmalı çıkması işte 31 Ekim'e kaldı. Bu sırada dördüncü büyük oylamayı da yani 48 saat içinde 4 oylama kaybeden herhalde tarihteki ender Britanya bakanlarından biridir kendisi Boris Johnson. Kardeşi evet. İzlediği tutumu paylaşmayan Joe Johnson da bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa etmiş. Çok ilginç. Son haftalarda diyor aile sadakatiyle ulusal çıkarlar arasında sıkışıp kaldım. Bu çözümü olmayan bir gerilim milletvekili ve bakan olarak benim rolümü üstlenme sırası başkalarında demiş. Bu yalnız ilginç biliyor musun? Bunu hala söyleyebilen ve bunun yayınlandığı medya organlarının, mecralarının olduğu bir ülkeye hala demokrasinin ayakta kalmakta olduğunu da söyleyebiliriz. Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı'nda Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığı'nda da üniversitelerle bilimden sorumlu bakan olarak iki ayrı görevi varmış. Sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına da katılma hakkı tanınmıştı. Fakat işte yani belki de ender ülkelerden birinin olan Britanya'da görüyoruz bu demokrasinin şeyini. Bunu açıkça söyleyebiliyor belirtisini. Theresa May'in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak Kasım'da da bakanlık görevinden istifa etmişti. Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan ve referandumda da ülkenin Avrupa Birliği üyesi kalması için kampanya yürütmüştü. İstifa mesajında da yeni referandum çağrısında bulunmuş. Brexit ya da Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştü. Bunun için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır ifadesini kullanmış. Bunu da bir yanetten alalım bu haberi. Hakikaten ilginç. Yani kaotik bir duruma girdi. Son derece ilginç şeylerde de sahne oluyor. Yorkshire'de galiba polisle bir konuşma yapıyor. Polisin önünde bir tanesi de kadelerden bayılıyor. Kadın polislerden biri galiba. Tören sırasında Boris Johnson konuşurken. Sonra da şehirde dolaşmaya çıkıyor ve belki de yalnız İngiltere'de görülebilecek nitelikte bir olay daha oluyor. Sokakta dolaşırken bir vatandaşın elini sıkıyor. Vatandaş da lütfen şehrimi terk ediniz diyor. Başbakana. O da ne cevap veriyor? Hemen hızla gideceğim zaten diyor. Yani böyle bir muhabere oluyor. Buna da demokrasi diyebiliriz yani şimdi. Abartmamak pahasına ama ilginç olduğunu söyleyebilirim doğrusu. Yani lütfen şehrimi terk eder misiniz sorusuna gidiyorum zaten. Hemen gideceğim. Cevabı veriliyor. Yani çok ilginç bir durum var. Ve şeyde de Corbyn'de bu hakikaten Jeremy Corbyn bu hakikaten inanılmaz diye bir konuşma yapmış. Genç nüfusta erken seçim için kayıt yaptırma oranı %60'mış. Bu tabii Boris Johnson'ın aleyhine ve... Niye öyle diyorsunuz? Gençler sevemez mi Boris Bey'i? Yok, sevmiyorlar. Sevmiyorlar kadarıyla. Ve yani 19 Ekim'de de Let Us Be Heard diye bir gösteri yapılacakmış 19 Ekim'de. People's Vote diye, yani sesimiz duyulsun, halkın oyu demişler ve bayağı karara zorlayanlar var. 1,5 milyondan fazla dilekçe verilmişti zaten ve %60, evet, 35 yaş altındaki seçmen kayıtları %60'ı buluyormuş. Bu da kötü haber Johnson için. Zaten tam bir Trumpvari konuşmalar yapıyor. Bütün stratejisini şeyin üzerine, hiçbir açıklaması yok. Yani Jeremy Corbyn soruyor. Bir tek şey söyle halka diyor. Planını açıkla diyor. Ona cevap vereceğine sen ülkeyi mahveden birisin filan diye cevap veriyor. Yani tamamen demagojiye dayalı bir şey Johnson'dan. Trump'ı çok andırdığını söyleyebilirim. Bakalım ne olacak? Merakla takip etmeye çalışacağız. Ama ben şahsen ümitli olduğumu söyleyebilirim. Öte yandan Erdoğan'ın meselesi de ilginç. Türkiye nükleer silah üretir mi? Bir deklarasyon yaptı bütün dünya topluluğuna. Acaba nükleer atom bombasına sahip olma konusunda çalışma yaptığını açıklaması da yeni bir tartışma ve bir anlamda skandal tabii. Bütün uluslararası antlaşmalara da ve Türkiye'nin de taraf olduğu 1969'da çıkarılan uluslararası antlaşmaya tamamen aykırı söylediği ve anayasa değişikliği yapılmadığı takdirde anayasaya aykırı olur. Anayasa suçu olur yani böyle bir şey. Bunu net olarak dünkü şeylerde de söylemeye çalışmıştık hatırlayacağınız üzere. 1969'da imzalanmış olan uluslararası antlaşmanın Türkiye'de de Büyük Millet Meclisi'nde de 1979 tarihinde onaylanmış ve Türkiye'yi de taraf haline getirmişti bu durum. Ona dolayısıyla ortada çok karışık bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Hızla diğer haberleri de elden geçirelim. Yani birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, ben bunu kabul etmiyorum demesi çok problem yaratabilir. İlginç olan bir haber de şu bununla ilgili. Cumhurbaşkanının konuşmalarını yayınlayan resmi Cumhurbaşkanlığı sitesinin konuşmanın bu bölümünü, nükleer silahlarla ilgili bölümünü koymamasından ediyorsun peki? O bölümü koymamış. Yani bütün dünyaya bir deklarasyonda bulunuyor. Türkiye'nin tek adamı, başkanı ve dünyadan da tepkiler gelmiş bir sürü tabii zaten yani. Ve bu nükleer silahlarla ilgili benim olmasın, ben bunu kabul etmiyorum cümlesini koymaması da dikkati çeken bir ayrıntı olmuş. Gerçekçi değil demişler Deutsche Welle'den de bakabiliriz. Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda bunu söylemesi ve Deutsche Welle'nin Washington merkezli James Martin Nükleer Silahsızlanma Araştırma Merkezi'nden uzman Chen Kane de karmaşık bir süreçtir. Nükleer silah öyle canınızın istediği gibi bir anda sahip olabileceğiniz bir şey değil demiş. Eğer nükleer silah edinme yoluna girmek isterse Türkiye siyasi ve askeri riskleri de göz önünde bulundurma, yani savaş tehlikesi vardır diyor. Örneğin atom bombası nükleer silah sahibi olunca daha kendini daha güvende hissedip hissetmeyeceğini değerlendirmeli demiş. Yani Birleşmiş Milletler nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması, NPT deniyor ona, NPT. Taraf ülke yani nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla ta 1968'de imzaya açılmıştı. Ben 69 dedim ama 68 uluslararası bir metin ve Türkiye'de 79'da 11 yıl sonra onaylamıştı. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Bu arada Türkiye adalet yürüyüşü oldu ya. Evet efendim. Uzun bir yürüyüş. Bazılarımızın da katıldığı. Söylemesi lazım değil, şimdi adları lazım değil. Alman televizyon kuruluşları ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin oluşturduğu araştırmacı basın konsorsiyumun haberinde Münih savcıları Finn Fischer, şirketinin yazılımı yasa dışı ihraç ettiğinden şüphelendiği, yani adalet yürüyüşü için Alman şirketten casus yazılım almış ve kullanmış olabilir diye müthiş bir iddia var. Bu da Diken.com'dan aldığımız bir şey. O iddia daha önce dile getirmemiş miydi? Ben hatırlamıyorum. Finspy adlı casus, yani Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2017'de başlattığı bu yürüyüşle bağlantılı kişilerin telefonlarına yerleştirildiği iddia edilmiş. Rehberlere, fotoğraflara ve video dosyalarına dışarıdan erişim sağlanmış. Ne diyorlar yahu? Evet, getirilmiş. Geçen yıl aynı grup tarafından dile getirilmiş. Haberde var Diken'de. Alman Ekonomi Bakanlığı herhangi bir izin filan da vermedik demiş. Yani izinsiz olarak ithalat. Bu konu hakkında iddiada bulunmuştu CHP. Ulaştırma Bakanı'nda satın aldığımız veya gayri resmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım söz konusu olamaz şeklinde bir cevap vermişti. Bu yeni bir haber ama sizin bahsettiğiniz yeni bir haber. Deutsche Welle'den. Yani bu konuyla alakalı yeni bir haber. Ve kaygı verici olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir yandan Çin'in Xinjiang'daki Uygur Müslümanlarına yaptığı, reva gördüğü bu muamelenin aynını adalet yürüyüşünde yapıyor olması bir ucunu çok kaygı verici. Ama izinli olan bir şey var, kesin çok rahatlayacaksın. Türk yetkililer Volkswagen'ın fabrika yatırımı neredeyse kesin demişler. Yani binlerce, belki de on binlerce kişinin erken ölümüne sebep olabilecek Dieselgate skandalinin, evet, baş sorumlusu ve bundan milyarlarca dolara şey çarptırılmış, cezaya çarptırılmış olan şirket. Ayrıca artık elektrikli araçlara, en azından elektrikli araçlara geçilip arabaların tasfiye edilmesinin söz konusu olduğu bir iklim ortamında, iklim krizi ortamında dünya yok oluşa giderken Volkswagen'in fabrika yatırımına karar vermişler. Geçen hafta Ankara ile taşıt araçlarından alınan vergiler hakkında görüşmeler yürütüyorlarmış. Erdoğan, Volkswagen'den bir yetkili, Erdoğan'ın bu hafta Herbert Diess'le görüştüğünü iddia etmiş. Herbert Diess kim? Kim? Volkswagen'in CEO'su. Hmm. Başkanı. Bu araçların... Okey. Tamam, evet. Ama sahte şey araç yani göstermişti. Biz zarar vermiyoruz diye bütün Amerika'da 11 milyar mı ne cezaya çarptırılmıştı. Bir sürü insanın ölümüne sebep oldu diye. Şimdi Türkiye'deki insanların ölümüne sebep olacak. Ama mühim değil deniyor ve Erdoğan görüştü deniyorlar. Çok ilginç. Diyarbakır'da 18 günde 145 gözaltı olmuş. Diyarbakır, Mardin ve Van'ın seçilmiş belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına yönelik protestolar kesintisiz devam ederken Lice belediye başkanı gözaltına alınmış. 18 günde 145 kişi gözaltına alınmış. Bir başka haberde de bir gizli tanığın ifadesiyle tam 128 kişi tutuklanmış. Bir gizli tanık ve 128 tutuklama haberi. Kızıltepe'nin JITEM davasında karar duruşması, devlet yasa dışı eylemlerini aklama peşinde diyorlar. Hasan Atilla Uğur'un bıçak timi adıyla kurduğu 11 kişilik timin faaliyette olduğu, askerlerle birlikte itirafçılar ve korucular da vardı. Birçok kişi öldürüldü, yol kenarlarına atıldı ya da PKK mensubu olarak çatışmalarda öldürüldü diye duyuruldu. İnsanlık suçu davaları cezasızlıkla bitti diyordu şeyde, Biyanet'te. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Ali Şeker de Ankara katliamıyla ilgili bağlantılı olan İlhami Balı'nın IŞİD'li, yani Irak-Şam İslam Devleti terörist örgütün elemanı İlhami Balı'nın 27 ile 29 Mart 2019 tarihi öncesinde istihbarat yetkilileriyle iletişim halinde olduğu iddialarını Süleyman Soylu'ya sormuş. Bir karanlık hesap daha. Hukuk davalarından bahsederken hızlı gidiyorum. Canan Kaftancıoğlu'na da 153 aydın ve sanatçıdan destek için bildiri yayınlanmış. Asla yalnız yürümeyeceksin, bu yolda tüm benliğimizde seninleyiz diyorlar. 28 Haziran'da öngörülen ilk duruşma öncesinde 53, 18 Temmuz'dan sonra ikinci duruşmada 134 sanatçının desteklediği bildiriye Duruşma öncesi imza verenlerin kişi sayısı 153'e yükselmiş. Canan Kaptancıoğlu 16 milyon insanın sesidir. Bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksin diyorlar. Pek çok yazar, çizer, sanatçı, müzisyen var. Aralarında saymıyorum. Bir 123 STK'dan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kapatılmaması için dilekçe verildi. Bunu da Açık Yeşil programında Ümit Şahin'le konuşmuştuk. Çok Türkiye'yi zayıflatır, endişeliyiz diyorlar. Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kapatılamaz deniyor. Bu da önemli bir gelişme. İki haber daha verip bitireceğiz herhalde. Bir şey, İBB'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araç israfı Yenikapı'da belgelenmiş ve kime niye kiralandığı belli olmayan 800 araç. Araçların büyük bölümü Renault Clio, aralarında Mercedes ve Audi gibi lüksler de var. Bu araçları iade edeceğiz demiş. Araçların bir kısmının 23 Haziran'da seçimden hemen önce devredildiğinde belirtmiş. İmamoğlu Ahbap Çavuş ilişkisi bitecek demiş. Çok ağır, aynı şirketten toplam ağır bir rakam 407 milyon liralık araç kiralandı. Affedersiniz, sadece 2019'da 2400'den fazla araç için 139 milyon lira ödenmiş. Bir tuhaf durum evet. Var. İBB'de herkes arabada çalışıyormuş demişler. Kimse konuşmamış ama bir anet gitmiş. Muhabirler göndermiş. Öyle bir araba ormanı gibi devam ediyor. İşte böyle haberler. Bir de dünyanın durumuna ilişkin çok acayip bir haberle bitirelim. Filipinler'de yeni doğan bir bebeği ülke dışına kaçırma girişiminde bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı bir kadın insan kaçakçılığıyla suçlanmış. 43 yaşında Jennifer Talbot 6 günlük bebeği el çantasında kaçırmak isterken yakalanmış. İlginç. Öyle bir haberle de bitirelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Mutluyetimince aranızda değilim. Ama en azından neyse, aynı yerdeyiz, aynı mekandayız, öyle diyelim. Biraz yüksek sesle konuşabilir misin lütfen? Sabah vapura yetişemediğim için sizinle beraber değilim maalesef diyorum ama en azından aynı şehirdeyiz, aynı mekandayız bundan sonra. Evet. Mesafeleri indirdik. Evet. Evet. Ne, evet. Bugün iklim krizinden evet, biraz bu ayı ben iklim krizine ayırmak istiyorum başından sonuna kadar. Çünkü Eylül ayı çok önemli bir ay. Yani bu ayın önemini ne kadar vurgulasak, ne kadar üzerinde dursak herhalde az. Çünkü kaderimizin belki de belirleneceği ay insanlık olarak. Yanılıyor muyum? Yok Sizin aşağı yukarı. Konuların çok daha iyi bilenleri, işte, uzmanısınız. Yani bu sabah özel bir çeşit yayın yapabildik. Son derece Billie Eilish diye 17 yaşında bir kızın All the Good Girls Go to Hell diye son derece ilginç bir videosu da olan Rich Lee tarafından yönetilmiş bir ateşli videosuyla. Yani bütün güzel, iyi kızlar cehenneme gidecek. Bütün yaban hayatı zehirlendi. Ormanlar yanıyor, okyanuslar taşıyor. Buzullar eriyor ve görülmemiş bir ısınma var diyor. Kendisi de Instagram'dan öyle bir mesaj atmış. Biz bunu, bu şarkıyı çaldıktan sonra ve milyonlarca insan izliyor. Çok etkili olmuş. Genç kuşağın yeni evet. liderlerinden bir tanesi. Büyük bir yükseliş var. Yani zaten Bill McKibben'ın da bir Yes dergisinde çıkmış bir yazısını da evet. bugün baştan sona okuduk ve iklim acil programında evet. orada Bill McKibben da araştırmacı, gazeteci, aktivist, yazar Bill McKibben Ya bu iş yalnızca gençlerle de olmaz diyor. Hepimize ihtiyaç evet. var. Belki de hayatının büyük kısmını işte uysal böyle gelmiş böyle gider temeli üzerinde kurmuş kariyerlerinde ve hayat planlarında gerçekten hiçbir ciddi kesinti ve aksamalarla karşılaşmamış olanlarımızın artık işin içine girmesi özellikle gerekiyor. İşimiz tas tamam bu diyor. İşler böyle gelmiş böyle gider anlayışını bozmak. Gezegen kendi konfor alanını terk ederken bizim de aynı şeyi yapmamız şart. Öyleyse 20 Eylül'de sokaklarda görüşmek üzere demiş. Ya bu ayın ben önemini birazcık en baştan konuşmak istiyorum. Çünkü yeni bu işe aşina olmaya başlayanlar, biraz belki ucundan yakalayanlar veyahut da bilenler, çok iyi içinden bilenler bile bir hafızamızı tazeleyelim. Çünkü çok sık daha önceki programlarda da biraz bahsetmiştim ama hala çok sık şu ifadeyle karşılaşıyorum ya da şunu hissediyorum. Tamam, iklim krizi gerçek, çok ciddi bir sorun, insanlık için büyük bir sorun. Fakat niye şimdi? Yani şimdi bu ayın ne olup bittiğini, ne olduğunu pek önemini bazı insanlar, dünyanın önemli bir kısmı, önemli bir kitle kavruyor olsa da önemli bir kitle de kavramıyor, bilmiyor. Belki biraz bunu açabiliriz. Niye Eylül ayı bu kadar bizim için önemli? Eylül ayında neler oluyor? Biraz ben de sizi konuşturmak istiyorum bu konularda. Eylül'ün 20'si tabii çok önemli. 20, 27'si bütün o hafta. Biraz siz anlatın. Birleşmiş Milletler'in de çok önemli bir toplantısı evet. var. Evet, yani zaten şimdi şöyle oldu. İlk olarak geçen Ağustos'ta işte Greta Thunberg ya da Thunberg'in evet. öncülüğünde o zamanlar 14 yaşındaydı. Bir yeni taktikle ortaya çıktılar gençler. Ve okullarda başladı işte Bill McKibben de anlatıyor. Tek başına evet. başladı. İsveç parlamentosu önüne çıktı bu kızcağız. Evet. Ve kendi eliyle boyadığı bir pankartta okul için iklim grevi diyordu. Ve ondan sonra ikinci günden sonra katılanlar oldu ama sonra milyonlar oldu. Yani doğrusunu isterseniz mantıkları da kusursuzdu diyor Bill McKibben okuduğumuz evet. yazısında. Hı hı. Gezegenin kurumları, bütün kurumları diyor işte parlamentosu da dahil üzerinde yaşayabileceğimiz bir dünya için herhangi bir hazırlık yapma zahmetine katlanmıyor. O zaman da biz diyordu çocuklar niye kendimizi okullarda hazırlamak için yıllarımızı harcamak zorundayız yani. Toplum sözleşmesiyle evet, aydınlanma çağında böyle biz gördük işte Jean-Jacques Rousseau'lardan, Hume'lardan, pek çok İngiliz felsefecisinden toplum sözleşmesini yırtıp atıyorsanız biz niye kendimizi o sözleşmeyle bağlı sayacakmışız ki diyorlar. Ve şimdi bu gençler işte biz büyükleri de geri kalanları da kendilerine katılmaya çağırıyorlar. Yani Mayıs'tan sonraki son büyük okul grevinden sonra açık bir deklarasyonda bulundular. Greta Thunberg ve 46 genç aktivistin imzasını taşıyordu. Siz de katılın diyorlar 20 Eylül'de. Yer neresi? Kesinlikle her yer. Yani Güney Afrika'da da Almanya'da da büyük sendikalar işin içine girdi. Ben & Jerry dondurmacısı bile o gün merkezinin kapılarını kapatıyormuş. Önceden stoklamayı, dondurma stoklamayı ihmal etmeyin diyor Bill McKibben. İşte böyle Lush meşhur bir marka herhalde ben bilmiyorum ama marka güzellik evet, ve sabun. Bakım ürünleri almak istiyorsanız evet. Şansınıza küseceksiniz. Çünkü o da katılıyormuş. Yani büyük şirketler de katılıyor. Dün işte mesela konuşma fırsatımız oldu. AXA sigorta şirketi Türkiye'de binasının kapısına Tophane'ye gelirken görünüyor. Kocaman bir tabela evet. asmış. Sabit tabela. Başka gezegen yok diyor evet. mesela ve iklim krizine o da katılıyor. Yani özel sektör de bir şekilde iklim kriziyle alakalı bu yaşanan duruma değişiklikte bulunmak istiyor, müdahale etmek istiyor ama bunun da bir yolu açılması lazım diğer cenah tarafından da diye düşünüyorum ben. Yani olayı kapitalesen olarak gören kısım da bunları göz ardı etmemeli, bu çabaları göz ardı etmemeli belki de. Evet ya yani bizim... Atanasyan diye bir şirket, affedersiniz sözünü kestim. Tabii yok, ne demek? Yani en büyük Avustralya'nın dev tekno şirketi 35 bin çalışanına, CEO'su milyarder biri yani dolar milyarderi. kendi çalışanları da dahil bütün herkesin bu greve katılması gerektiğini söylemiş. Mesela bu bir şaka olamaz yani. Hı-hı. Şimdi evet. Bill McKibben'ın sözünü ettiği büyük şirketler de böyle. Avustralya'da da 60 ayrı yerde yapılacağına ve bazı bankalarında mesela Hı-hı. kendi çalışanlarına söyledikler. Doktorlar da ayrıca bir sağlık krizidir dediler. Tıp Avustralya'nın tıp şeyi. Bütün tabipler odası diyeyim ona isterseniz ve onlar da sokaklara dökülüyorlar. Yani en büyük kitle hareketi yeryüzünün muhtemelen New York şehrinde başlıyor ama o hafta çünkü senin de söylediğin gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun iklim değişikliği tartışması evet. yani bütün ülke liderleri de katılacaklar Türkiye'den de dahil. Ama Amerika'nın bütün eyaletlerinde ve dünyanın tüm ülkelerinde toplantılar, yürüyüşler, grevler yapılacak. Ve hiç şüphe yok ki diyor hemen hemen gezegen tarihinin en büyük iklim eylemi olacak. Ve parçası olmak istiyorsanız ki elbette istersiniz globalclimatestrike.net adresini ziyaret edin diyor. Ben baktım oraya. Gayet evet. ayrıntılı bütün her taraftan videolar kimlerin neler yapacaklarına ilişkin şeyler var. Biz de paylaşacağız bu bilgileri tabii radyo olarak sitemizde. Tabii yani bir kere 20 Eylül'ü hepimiz bir işaretleyelim herhalde ajandalarımızda, kafalarımızda daha önemlisi. O günü herhangi bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Türkiye'de neler yapılıyor? Biraz bunu Can'a soracağım şimdi. Özellikle Can nerelerde İstanbul'daki işte Yoğurtçu Parkı'nda Kadıköy'de gençler toplanıyorlar ama onun ötesinde neler var? Biraz onu soracağım kendisine. Fakat bu farkındalık artık giderek yayılıyor. Mesela Boris Johnson'ın konuşmalarında bile bütün bu Brexit olayları vesaireydi yaşanırken, İngiltere'de büyük bir siyasi kriz yaşanırken Boris Johnson'ın hemen her konuşmasında bir çok önemli şeyler oluyor dünyada veyahut da işte genel olarak siyasette tamam ama işte bir uğraşmamız gereken iklim krizi var. Sözü geçiyordu. Bir kere bu farkındalık çok artıyor. Maalesef Türkiye'de böyle değil. Siyasetin hiçbir tarafında şu an iklim krizi meselesi yok henüz. Elbette işte Kaz Dağları ile ilgili çok önemli gösteriler oldu vesaire. Siyasetten de buna destek verenler oldu. Ama gene de dünyada şu bir yılda olabildiği kadar, dönüşmeye başladığı kadar Türkiye'de siyasetin parçası değil. Dün mesela CNN'de Demokrat başkan adayları Amerika'daki tamamen iklim krizini tartıştılar. Evet, ben onu söyleme fırsatım olamamıştı. Evet, çok önemliydi. Denen, evet, evet bütün adayların tartıştığı bir anlamda podyuma çıktığı o tartışmalardan bir tanesini tamamen iklim krizine ayrıldı. Şimdi MSNBC de yine Amerika'nın en büyük kanallarından o da yanılmıyorsam Eylül ortasında 19 Eylül'de olması lazım bir büyük iki gün süren gene böyle bir tartışma programı 2020'nin demokrat adaylarını bir araya getirerek iklim krizini tamamen tartıştıracak. Fakat işte Türkiye'de bu noktada değiliz. Tabii çok şey oluyor. Şimdi haksızlık etmek istemiyorum. Evet, çok evet. ağır ona geçmeden hak ihlalleri var. Bir şey daha da söylemek istiyorum. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin başkan adaylarının tamamı değil bir tek Joe Biden bu petrol büyük fosil yakıt şirketlerini karşısına almaktan çekindi. Hatta birdenbire bir şey açığa çıktı. Çok ilginç bir video gördüm tesadüfen. Soru soruluyor tabii. Bir genç bir çocuk seyirciler arasından bir delikanlı kalkıyor ve olağanüstü netlikte bir şeyle bilgi sahibi aynı zamanda bilgi, ilim irfan sahibi bir genç öyle söyleyeyim. Çünkü anlatıyor bütün iklim krizine nasıl kar hırsının sebep olduğunu ve önü gelmez şeyler olduğunu. Sonradan da sizden de şunu cevaplamanızı istiyorum. Bu konuşmadan burada konuşuyorsunuz fosil yakıtlardan da bahsediyorsunuz ama sonra ertesi gün gidip yarın diyor başka büyük bir doğal gaz ya da gaz üreten şirketin finanse ettiği bir toplantıda konuşacaksınız ve de bağış alacaksınız. Bu olamaz diyor. Çok sarsılıyor şey Joe Biden'da. Ama yok öyle bir şey. Benim bildiğim o adam CEO'su o şirketin öyle şey falan değil diyor. Gaz üreticisi değil diyor. Sonra internet sitesine bakıyoruz ki adam yazıyor resmen gazcı olduğunu. Evet. Yani Biden bir facia ama onun dışındakiler gayet kuvvetli. Özellikle Bernie Sanders trilyonlar ayrılması gerektiğini derhal söylüyor. Elizabeth Warren de öyle. Bu tabii Biden'ı kaç defa son dönemlerde badireler atlattı diyelim. Bir takım şeyler mesela en son İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir anekdotu yanlış aktardığı ile ilgili ve bilerek mi çarpıttı vesaire diye veyahut da aklımı karışıyor. Acaba melekeleri yerinde değil mi gibi böyle bir tartışma olmuştu. Yani bunun gibi çeşitli tartışmalar oldu. Hiçbiri tam dokunamadı ama belki de bu dokunur. Bu son olan. Bu çünkü çok hakikaten öncelikle genç seçmenler için ama onun ötesinde yani hepimiz için çok varoluşsal bir dönüm noktası. Evet, o gencin biraz, söylemesi evet. Tamamen öyle zaten. Yani inanılmaz bir berraklıkta konuşuyor. Hoş bir çocuk zaten böyle. Belagatı çok düzgün. Master öğrencisiymiş. Ya da doktor öğrencisi zaten bir yerde. Ama işte Bill McKibben'ın yazısında da söylediği gibi artık iyice kavramışlardan biri dünyanın nereye gittiği konusunda ve bilim konusunda iyi okumuş çocuklardan biri. Ve perişan ediyor yani şey Joe Biden gibi kafası karışık birini, amaçları başka olan. Neyse böyle de bir veya detay. Genel politikanın tabii iklim krizinin birçok şeyle ilintisi var. Varoluşumuzla çok ilintisi var biraz. Biraz derken yani fazlasıyla. Bu hafta kaybettiğimiz Immanuel Wallerstein'in son yazılarından bir tanesinde, son yazısında aslında. Bu son, bu başlangıç, this is the end, this is the beginning diye bir yazısı vardı kendi blogunda. Yazının önemli bir kısmı biraz vasiyet gibi yani yazıların nasıl kullanılmasını istediğine dair veya kendi internet sitesindeki bütün kaleme aldıklarının. Ama onun son bölümü yazının beni özellikle iklim kriziyle ilgili olmamasına rağmen hep yıllardır kendisinin bahsettiği dünyanın duayen sosyolog akademisyenlerinden bir tanesi olarak o dünya sistemleri evet. Ve işte kapitalizmin krizi vesaire ama onun ötesinde de yani bütün dünya tarihini bir perspektiften inceleyen o sistemler analizinde bir dönüm noktasına geldiğimizi hep vurguluyordu. Zaten son yıllarda hep son yıllar derken son neredeyse 10 yıllarda hep buna özellikle artan biçimde de vurgu yapıyordu. Ve orada %50-50 şansımız var diyordu. Bir gerçek bir dönüşüm gerçekleştirebilmek için. Başarabiliriz veya başaramayabiliriz. Yani dünya tarihi farklı yollara da gidebilir. Yani onun söylediği 1968 döneminde olduğu gibi çok devrimci, dünyayı dönüştürücü yeni bir hareket ortaya çıkıyor olabilir. Fakat bunun olması da işte belki mümkün olmayabilir. Başka yerlere de gidebilir dünya. Yani kendini kurtarabilecek o dönüşümü gerçekleştirir mi, gerçekleştirmez mi? Bunları biraz tartışıyordu. Ve orada bir cümle vardı benim çok dikkatimi çeken. Gelecekte yaşayacak olanların aynı zamanda kendileriyle mücadele etmesi gerekecek ki bu dönüşüm gerçek bir dönüşüm olsun. İşte bu beni hakikaten iklim krizi konusuna da götüren, düşündüren bir cümle oldu. Bence ona dediğim gibi kendisi dikkat çekmese de aslında iklim krizi bütün bu işte kendimizle olan insanlık olarak kavgamızda hakikaten bir ya atlatacağımız ya atlatamayacağımız çok önemli bir sınav. Evet, bir varoluş meselesi. Evet, varoluş meselesi ve aynı zamanda kendi alışkanlıklarımızı değiştirme, hırslarımızı, nefs o meselesi, bir takım şeylerle yetinme veya yetinememe, daha fazlasını isteme, kendine hakim olamama, o dürtülerimiz çok yıkıcı ve aynı zamanda bütün insanlık boyunca işte savaşlarla vesaire bir dolu yolla çok yıkıcı olmuş dürtülerimiz bir yanda. Öteki tarafta da insanlığın iyi tarafı, şifa veren, yaratan ve dönüştürebilen kendini temize çekebilen, yanlışlarından öğrenebilen tarafı bir yanda. İşte %50-50 şansımız aslında kendi içimizde de yaptığımız ve kendimizle de olan mücadelemiz. Bunun için işte bu Eylül ayı çok çok önemli. Bir 18 ay meselesi var ki 18 ayın da belli bir kısmı geçti. Bu 18 ayı da size soracağım ama şimdi niye kurtardık? Niye şimdi işte bu ay bir şeyleri değiştirmeyi başardık? Belki bu 18 ay meselesinde gizli. Size sorayım, 18 ay niye önemli bu 18 ay? Ne var önümüzde? Biz 11 yıl diyoruz. Evet, yani 18 ay diye de bir hesap var ama asıl tabii bir hükümetler arası iklim değişikliği grubunun, yani dünyada gelmiş geçmiş belki de en büyük bilim toplantısı, bilimsel heyetin şeyi, biz eğer 2030'a kadar gerekli şeyleri alamazsak, bütün önlemleri ve fosil yakıtları mesela %50 oranında hemen kesemezsek ve bütün petrolü, doğalgazı filan yerin altında bırakamazsak, evet, hapı yuttuk. Yani siz diyorum, muhtemelen şeyden bahsediyorsunuz, Cem Bendel'in Deep Adaptation adlı makalesinden bahsediyorsunuz. Ama bizim referans verdiğimiz çok, kampanyalarda çok da Deep Adaptation'da en fazla gösterilen şeylerden bir tanesi oydu o. Ama IPCC raporunu, bütün bilim insanların bu konuyla alakalı önde gelen bilim insanların toplanarak verdiği raporda 11 yıl olarak geçiyor bu durum. Yani onlar 12 demişti, bir yıl bu geçti. Sene, evet, evet, geçen sene 12 denilmişti, bu sene itibariyle 11 yıl olmuştu. Yani 2030 yılı itibariyle 18 evet, aylık bir süre içerisinde de aynı şekilde referans verenler var ama hangi tarafından baktığınıza göre değişiyor bu makaleyi. Biz 11 yıl diyoruz. Evet, buradaki 11 çok yıl diyor, 11 yılımız var diye de çok rahat etmeyin. Evet, çok yani kritik olan şey şu tabii, yani bu 11 yıl daha var denmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü bütün gezegen tarihinin en sıcak ayı yaşandı geçen ay Temmuz'da ve bu en büyük felaketler yaşanıyor. Yangınlar olsun ya da kasırgalar olsun. Fakat daha da önemlisi petrol kullanımı, yani fosil yakıt kullanımı tarihte görülmüş en yüksek seviyesine bu sene çıkmış, evet, durumda. Son 10 yılda da muazzam bir artış var. Yani bunu durdurmak için bedenleriyle işte çocuklar başta olmak üzere ortaya çıkıyorlar ve bizleri de büyükleri de son müdahale için yardıma çağırıyorlar. Biraz da işte Türkiye'deki durumlardan da Can bahsedebilir istiyorsan. Türkiye'deki evet, ayneler oluyor. Sadece 20-50 değil. 20-50 tabii çok önemli. O gün ne oluyor ama bu ayneler oluyor. Bu ayneler oluyor. Bu ay olan olayların neredeyse yarısından çoğu bitmiş durumda. Çocukların 20 Eylül'de yaptığı çağrı artık herkesi kapsıyordu. Yani büyük küçük herkesi greve çağırıyorlardı. Bu sebepten ötürü birçok sivil toplum kuruluşu Türkiye'de iklim ve çevreyle alakalı olarak doğrudan çalışanlar başta olmak üzere bir araya geldiler. Ve Sıfır Gelecek isimli bir platformu oluşturdular. Bu konuyla alakalı detaylı bilgiyi sıfırgelecek.org sitesinde bulabilirsiniz. Burada her sivil toplum kuruluşu, her hareket kendi etkinliğini diğer grupların dayanışmasıyla beraber, katılımıyla beraber, Sıfır Gelecek logosuyla beraber yapıyor. Birçok etkinlik düzenlendi. Dün de aynı şekilde Sıfır Geleceğin çağrısıyla beraber Brezilya'daki Amazon ormanları yangınlarına tepki göstermek için Türkiye'de yaşayan Brezilyalıları da içinde barındıran bir ekiple birlikte Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde bir protesto gösterisi gerçekleştirildi. Bir film gösterimi vardı. Bu film gösterimi de 350 Ork tarafından Kara Atlas filmi olarak da nitelendirildi. İkinci gösterimde ilk Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda gösterildi. Bu sefer Sarıyer Belediyesi'ndeydi film. Yeşil Düşünce Derneği'nde yeşil ekonomiyle alakalı bir sunum vardı. Ahmet Atalaşıcan'ın yaptığı. Dün böyle devam edeyim mi? Çünkü çok uzun bir liste var. Yoksa direkt böyle kesip sıfırgelecek.org'daki yere link vereyim mi kendi içimden? Ya biraz şey benim derdim ya, bu işlerin dışında kalan insanlar veyahut da işte bak mesela sen çok aktif bir grubun içindesin. Fakat bir tren kalktı gidiyor gibi. Acaba bu treni yakalayamamış veya onun içinde olmayan insanlar, çünkü ister istemez sivil toplum aktivistleri belli bir grup, belli bir kitle ve onları takip edenler de belli bir kitle. Fakat çok daha geniş platformlara bunu duyuralım. İnsanlar dediğim gibi 11 yıl var veya da 18 ay ne kadar, o dert değil. Bu kritik dönemde, ama kritik bir dönemdeyiz. Bu çok net. Ne yapabilirler? Şimdi 20 Eylül'de zaten İstanbul'da Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda bir toplanılıyor. Ama onun dışında Türkiye'nin diğer yerlerindeki insanlar ne yapabilirler? Biraz hazırlık yapmak isteyebilirler çünkü. Ona göre kendilerine yeni yaratıcı fikirlerle ortaya çıkmak isteyebilirler. Bu Eylül ayında nasıl değerlendirebiliriz? Açık radyoyu dinlesinler. Etraftakileri de aynı daha şekilde açık radyoyu dinlemelerini tavsiye etsinler. Yani ben şunu buradan nasıl yapsınlar diyeyim, şunu yapın bunu yapın diye. Ben bir basit bir radyo programcısıyım Sezin Hanım. İnternette bu konuyla alakalı etkinlikler duyuruluyor zaten. Biz de gazeteleri duyuruyoruz. Peki, o zaman dükkanı kapayalım. Abi. Yok canım, 18 ayınız var daha. Yani şey, Türkiye'de de aslında bizi de heyecana gark edecek kadar çok... Yani şöyle söyleyebilirim ben senin soruna candan izin almadan şey yapayım, bir cevap vermeye çalışayım. Esas itibariyle bu ilk başladığı zaman, Greta'dan bahsettiğimiz zaman, bazı arkadaşlarımız zaten her zamanki gibi Açık Gazete abartıyor, başta Ömer Madra olmak üzere dese de sonradan bu Greta başta olmak üzere gençlerin şeyi, hareketinin son derece önemli bir şey olduğunu kabul ettiler. Hatta bazı arkadaşlarımız yazı bile yazdı hakkımızda. Fakat asıl önemli olan tabii bunun yayılıyor olması. Genç Türkiye'nin dört bir tarafında, mesela işte Çanakkale tarafında Yeşil toplantısına, Yeşil Kamp'a katıldığımızda oradaki çocukların ve gençlerin katılımı inanılır gibi değildi yani. Bayağı eylem hazırlığı içindeydiler hepsi. Ve başta bize söylenen şey, işte grev kelimesinin kullanılması iyi, boykot mudur, grev midir, şöyle midir, boykot böyle denmesi midir, daha mı iyi olur, hatta boykot da mı denmemeli okuldan uzak. Yani biz terimler... çocuklar ne diyorsa onu dedik bir yandan da. Bütün dünya, evet, grevse yani, grev bunlar. Strike yani. Diyorlarsa strike. Strike yerine şimdi buna siz strike diyemezsiniz, boykot diyeceksiniz diye onlara hatta bildirmek de gelmedi içimizden. Nasıl telaffuz ediyorlarsa, yurt dışında nasıl gördülerse ve aynı şekilde Türkiye'de de birbirlerinden nasıl gördülerse o şekilde telaffuz ediyorlar. Ondan sonra işte eylem lafı da fazla kullanılsın mı kullanılmasın mı gibi tartışmalar oldu, ama şimdi bunun, bütün bunların artık biraz geride kalmış olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Gerek Bill McKibben'ın, gerekse de pek çok işte bu Billie Eilish'in bugün çaldığımız şarkısında olduğu gibi, ya da İşte Demokrat Parti adaylarının, başkan adaylarının Amerika'da karşısına çıkıp çatır çatır konuşanlar olduğu gibi, ya da Greta Thunberg, şimdi 9 Eylül'de mesela muazzam bir şey var, toplantı var. Pazartesi günü New York'ta 16.30'da öğleden sonra, ve işte yerli liderleri de var. Ekvador'un yerli aktivistinin de, Naomi Klein'in de, Greta Thunberg'in de ve şu Tescat Martinez'in de, Kızılderili kökenli rap hip hopçunun filan, yani büyük bir dalga halinde ortalığı, her gün bir yerde bir şeyler oluyor. Naomi Klein'in yeni kitabını da orada imzalayacağı bir şey var 9 Eylül'de. Evet. Bunların hepsinin haberlerini paylaşmaya ve Türkiye'de de, yani Avustralya'da bankaların da kendi elemanlarına o gün gidin demesinden sonra, Türkiye'de de Aksa Sigorta'nın da bunu desteklemesinden sonra, bazı şirketlerin de tanıdığımız bazı büyük şirketlerin de, uluslararası şirketlerin de bu grevi destekleyeceğine dair CEO'larından gelen haberler üzerine oldukça ilginç bir yere doğru gitmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. Ya evet. Türkiye'de bu arada tabii ne, her şey aslında harekete geçmekle ilgili, sivil toplumla ilgili veyahut da herhangi bir şekilde taban hareketiyle, tepkisiyle ilgili ne kadar çok engellenmiş, ne kadar çok bastırılmış vaziyette ki, işte grev mi demesek mi, eylem, bütün kelimelerin... Yok canım, bunu söyleyen aktivistler, aktivistler, doğrudan aktivistler söylüyorlar bunu, boykot diyemezsiniz, grev dersiniz diye, yani grev diyemezsiniz, boykot diyemezsiniz diyenler ama doğrudan ya, aktivistler. Ama bunun bir ağırlığı var işte Türkiye'de, bütün bu kelimelerin tarihsel bir ağırlığı var, yükü var. Valla biz dünyayı kurtarmak için bir günlüğüne dünyayı durdurmak diyelim. ne dersek diyelim adına, ama sanırım bu öyle bir şey biraz. Evet, sonradan da devamı gelecek işin ilginç tarafı. Tabii. Eylül'den sonra onu da etraflıca kullanmalıyız. Extinction Rebellion bütün dünyada XR bütün dünyada bir küresel eylem çağrısı. Küresel eylem çağrısında bulundu. Ekim ayını da onunla onu konuşarak ve eğleyerek geçireceğimiz. Hayat bundan sonra galiba bu şekilde devam edeceğe benziyor. Ya 20 Eylül işte dediğim gibi hepimizin hafızasına kazınsın. Hepimizin yaratıcı yöntemleri olabilir. O gün kendimiz, çevremizdekiler vesaire nasıl harekete geçiyorsa, nasıl aksiyona geçiyorsa, ne yapıyorsa. Evet. Yapıyor olsun bir kere. Ve bu da bir dönüm noktası olsun hakikaten. Hayatımızda bir takım şeyleri çok ciddi biçimde değiştiriyor olmak için. Ve bu hareket halinden de bir daha o atıl hale, sıkışmış hale geçmemek için. Evet, Sezin Hanım, bu arada buldum şey sorunuzun cevabını. Hangi sorumun? Ne yapabilirsiniz? Evet. Söyle. Efendim, genellikle bu aralar böyle iklim acil durumu ilanıyla alakalı olarak çok fazla haber ve makale çıkıyor. Biz de onları elimizden geldiğince hem biyanet.org için de açıkradyo.com.tr sitesi için çevirmeye çalışıyoruz. Bu genellikle kurumlar, yapılar, müzisyenler, mesela doktorlar var. Avustralya'da doktorlar acil durumu ilan etmişler. Müzisyenler var, üniversiteler var, tiyatrolar var, sanatın başka alanları da var. Hükümetler var, yerel meclisler var. Ama bence insanlar da kendi hayatında yavaş yavaş iklim için acil durumu ilan etmeye başladı. Madem 18 ayımız ya da 11 yılımız kaldığınıza inanıyorsanız, kendi hayatınızdaki tüketim alışkanlıklarından tutun da dahil olduğunuz hareketlere ve aynı şekilde harcadığınız zamana kadar bu iklim acil durumuna göre kendinizi tekrardan düşünüp şekillendirmenin yolunu da seçebilirsiniz. O zaman istediğiniz etkinliği istediğiniz yerde bulabilecek gözü de açıyorsunuz. Bir de bu politikacıları biraz zorlayalım, onları biraz bilinçlendirelim. Hakikaten ona çok ihtiyacımız var. Daha Türkiye'de çünkü acil duruma geçen belediye yok sanırım. Olacak muyum? Evet. Yok, henüz yok ama olacak. Evet. Olacak. Olacak ama bütün dünyada var. Hepsi geçebilir. Bütün dünyada var. 18 aya söz. 18 aya söz. 11 yıla söz. Tamam, oldu. Ama ya hakikaten bu politikacıları da biraz zorluyor olmak lazım. Yerel yönetimlerden başlayarak. Evet, aynen. Onların yapabileceği çok şey var. O yüzden hepimiz biraz dürtelim ufak ufak. Peki ya. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek kendinize üzere. Kendinize bakın. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, basketbolla mı başlayalım önce, ne dersin? Evet, basketbolu, voleybol konuşuruz herhalde bugün. Evet. Bir tarafta başarısızlık var, öbür tarafta madalya doğru yürüyen kadın milli takımı var. Basketbolla girelim. Çin'deki erkekler dünya şampiyonasında ilk tur maçları sona erdi ve Türk milli takımı beklentilerinin altında kalıp ikinci tur gruplarına yükselemedi. Açıkçası hani çeyrek final herhalde sürpriz olurdu ama en azından beklenti ikinci tura, yani son 16 takım arasına yükselmesiydi milli takımın. Dün bu yoldaki işte kilit maç oynandı ve Türkiye Çek milli takımına yenilerek ikinci ilgisini aldı grupta ve elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı açıkçası. Maç sonraki tabloda böyle, çünkü milli takım antrenörü Ufuk Sarıca işte basın toplantısına bile gitmemiş. Oyuncular en azından gördüğüm kadarıyla Semih'e, başka Ceri Osman da herhalde, bazı oyuncular sosyal medyada açıklama yaptılar gelen tepkiler üzerine. Herhalde bir önceki maç, ABD maçı, dönüm noktası oldu gerçekten. ABD'yi 2006'dan bu yana resmi maçlarda yenmeyi başaran ilk takım olma şansını kıl payı yitirdi Türkiye. Salı günü. Uzatmaya kalan inanılmaz bir maç oynadılar ve bir sayıyla yenildiler ABD'ye. O maçta harcanan efor ve işte son uzatmada kaçırılan, üst üste kaçırılan 4 faulü serbest atış ve o mağlubiyetin yarattığı hayal kırıklığı, zihinsel yorgunluk herhalde Çek maçına kadar atlatılamamış. Aynı zamanda herhalde fiziksel yorgunlukta. ABD'ye karşı oynamak başka bir efor gerektiriyor elbette. Maçta 45 dakika oynandı uzatma sebebiyle. 2 günlük ara bile herhalde Türkiye'yi kendine getirememiş. Ve Çek maçında maçın başından itibaren hazır gözükmeyen, aynı eforu sergileyemeyen bir Türkiye vardı. Ve ikinci yarıda da hani böyle 4-5 sayı inse de Çek takımını asla yakalamayı başaramadı Türkiye ve sonlarda fark iyice açıldı. Ben acaba son böyle 1-2 dakika yine kafa kafaya gelir öyle mi kaybeder diye düşünüyordum. İyice açıldı herhalde 1,5 dakika kala 8 sayıya ya da 10 sayıya çıktı ve orada iş bitti zaten. Bir daha döndürmek mümkün olmadı. 15 farkla 76-91. Sonda işte fauller falan oldu zaten. Ya son dakikada Türkiye'de oyunu bırakınca iyice açıldı fark. Ama hani 1.5-1.40 kala bittiğini söyleyebiliriz maçın. Oradan sonra pek umut kalmamıştı. Peki Alp, sonra ne olacak? Yani Türkiye şimdi gruptan çıkma şansını yitirmiş oluyor. 3 maçta 2. yenilgiyi alınca grubu da 3. sırada. Evet, bitiriyor. ABD ve Çek çıktı şeyden. Türkiye'nin bulunduğu gruptan. Onlar yeni bir grup oluşturup işte ikinci tur grubunda devam edecekler. Sonra oradan çıkanlar çeyrek final, yarı final diye yollarına devam edecek. Türkiye ise 17.lik 32.lik klasman maçları var. Sanıyorum son 3 şeyde dünya şampiyonasına uygulanmamıştı. Yeniden klasman maçları koydu FIBA. Bu dünya şampiyonasına. İşte onun için diğer komşu gruptan gelen elenen iki takımla Yeni Zelanda ve Brezilya'yı yeni bir grup oluşturuyorlar. Orada klasman maçları oynanacak. İşte evet, burada biri da yarın, biri de 2 gün sonra 9 Eylül'de, 7 ve 9 Eylül'de de bu takımlarla F grubunun son 2 sırasında yer alacak takımlarla klasman mücadelesine girecek. Evet, devamı da var sonra tabii yani. Orada oynayanlar öbür grup, diğer gruplardan gelenlerle oynayacak falan, karışık bir şey var. Tersine yani yukarı doğru gidenlerin yanı sıra aşağı doğru gidenlerin eliminasyon maçları da olacak. Ama bu moral bozukluğu içinde tabii bir şey, biraz zul olabilir açıkçası bu maçlar. Yani hedefin altında kalan takımlar için. Yani şimdi bu dünya şampiyonasında açıkça gördük ki bir problem var. İlk defa 32 takımla oynandı. Dünya Kupası diyorlar artık. Hep 24 oynanıyor, 24 takımla oynanıyordu ve bu uluslararası kurumların böyle bir yanılgısı oluyor. Takım sayısını arttırarak işte maç sayısını arttıralım, heyecan getirelim mi demek istiyorlar bilmiyorum ama hiç öyle bir şey olmadı. Çok herhalde az sayıda maç haricinde. Hatta tersi belki, evet. Yani. Evet, tersi oluyor. Yani herhalde Türkiye-ABD maçı bu grup maçlarının en heyecanlı, çekişmeli maçı oldu ama 60 sayı farklı biten maç bile oldu. Yani 35'ler, 40'lar, 60 sayılar, yani bu dünya şampiyonası şey maçı değil ki, mahalle maçı değil ki. Yani stratejinin tamamen yanlış olduğunu görüyoruz. Özellikle Afrika ve Asya'dan gelen zayıf takımlar hiç direnç gösteremiyorlar. Yani işte Filipinler, Angola, Kore, dün ABD Japonya maçı da galiba 50 sayıda mı bitmiş? 98-45 bitmiş yani. Yani dünya şampiyonası maçı olabilir mi bu? Bu normal mi yani? Değil. Şeyi biliyoruz, bu takım sporlarında Avrupa'nın dışına çıkıldığında işte biraz bazı belli dallarda da Amerika'nın ciddi bir sıkıntı var maalesef. Bu organize sporlarda aynı şeyi bulmak mümkün olmuyor. Yani bunu futbolda da bazen görüyoruz. Evet, bir dünya şampiyonasında 53 sayı fark çok tuhaf doğrusu yani. Galiba Sırbistan-Filipinler maçıydı. 126-67 olabilir maç skoru, inanılmıyorsam. Yani pek dünya şampiyonası maç skoruna benziyor mu sizce? 126-67. pek normal değil yani. Çok doğru bir strateji değil sanki ve şeyler tabii iddialı olan takımlar için de biraz eziyet yani fazladan maç oluyor onlara ama hani hazırlık maçı bile denemez. Hazırlık maçını yapmazsınız o kadar zayıf bir takımla. Şimdi bundan sonra biraz daha şey göreceğiz tabii işte. 16 takım inince kalanlar çünkü ağırlıklı Avrupa ve Amerika'dan gelen takımlar sanıyorum. Amerika'yı tek bir kıta gibi düşünmek lazım. FIBA Amerika çünkü güney ve kuzey diye ayrılmıyor. Hiç fire vermedi bildiğim kadarıyla. İşte Avrupa'dan da herhalde Almanya, Türkiye hariç elenen var mı? Karadağ'da elendi. Herhalde 8-9 Avrupa'dan ev sahibi Çin bile gitti mesela. Elendi yani. Evet, bu şimdi uzun sürecek anladığım kadarıyla. Daha ne kadar... Tabii işte yeni şeyde ikişer grup maçı oynayacaklar. Yeni gruplarda herhalde bu hafta sonu bitecek. Ondan sonra çeyrek final yani bir sonraki hafta sonunu bulacak. Bir 10 günlük, 9 günlük daha şey var. Maratonu var bu Dünya Kupası'nın. Peki burada... Bir şey söyleyelim. Yani Amerika takımı da Türkiye maçında gördük ki o en büyük 15 yıldızı olmadan çok rahat kazanamıyor her maçı yani. Ve bir ileriki turlarda diğer favori Avrupa takımlarından birinde böyle bir sürpriz yenilgi bizi şaşırtmamalı açıkçası. Evet, peki bu şimdiden konuşmak için oldukça erken olmakla beraber favoriler arasında hangi ülkelerin olduğunu söyleyebiliriz? Şöyle bir ön bilgi olarak. Valla ABD'nin karşısına kim şey yapabilir? Bir yani Sırbistan iyi takım tabii. Bir hani diğer favori Sırbistan olabilir. Hani sürpriz yapacak yani yine Avrupalıları düşünüyorum. Fransa belki İspanya Fransa hani finale kadar gidemeyebilir sanki ama yani Sırbistan ile İspanya geliyor aklıma açıkçası. Diğer hani bir şey adayı olarak finalist adayı olarak öyle bir şeyde görebiliriz. Yani ABD yenebilecek kapasitede olan da açıkçası onlar var gibi geliyor bana. Evet. Yunanistan da eski gücünde değil galiba öyle mi? Kötü değil Yunanistan takımı ama mesela kendi grubunda da zorlandı biraz dün de Brezilya'yı 6-0 yenerek ancak yani son maçta çıkabilirler. Ben de Yunan basından bir iki kişiyle haberleşti ama çok aslında NBA'nin oyuncularından biri Antetokounmpo Yunan takımında ama çok güvenmiyor. Yunan gazeteciler de çok güvenmiyorlar. Kendi takımlarını gördüğüm kadarıyla yani. Evet. Bu şeyden bile çeyrek finalden bile şey diyorlar şüphe ediyorlar bir sonraki turda. Yani son 16 tamam ama çeyrek finalde olmayabilir Yunanistan takımı dedi bir gazeteci arkadaşım. Sanki Sırbistan ve İspanya daha şey olabilir. Evet, şimdi yeter. Daha bir hafta sonra da konuşma fırsatı bulabiliriz daha bitmeden zaten. Peki biraz da kadın voleybolundan. Orada da Türkiye'nin beklenmedik derece, yani beklendik aslında derecede başarılı olduğunu ve devam ettirdiğini de görüyoruz galiba değil mi? İstikrarlı başarılı. Doğrudur kendisi. Evet. Hep bu açık adada yıllardır konuşuyoruz. Ben de iddialı şekilde söylüyorum. Türkiye'nin açık ara en başarılı takım sporu olarak kadın voleybolunu. Bu yani diğer spor takım sporlarında da zaman zaman çıkışlar görüyoruz. Futboldaki gerçeği pek geride kaldı herhalde. 2002'den sonra belki bir 2008 var ama pek iyi seviye değil. Erkek basketbolda Türkiye'de yapılan şampiyonlarda böyle sıra dışı başarılar oluyor ama onun dışında aynı seviyede değil. İşte Dünya Kupası'nda son 16 yakalamayan bir Türkiye var. Kadın voleybolu ise bir kadın basketbolu belki bir 4-5 yıllık bir süre için değil ama kadın voleybolunun hem istikrarlı başarısı var hem de uzun süredir bu çizgiyi koruyorlar. Yani 2003'ten beri tüm büyük şampiyonlara katıldı. Olimpiyatlar hariç yani Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında mücadele etti Türk milli takımı ve işte burada madalyalar da var Avrupa Şampiyonlarında. İşte Dünya Şampiyonlarında da 5.lik 6.lik var. Ve şey yapmadan da hani bir transfer sporcuya gerek duymadan bunu başarıyor Türk milli takımı. Şimdi Avrupa Şampiyonası bir fırsat. Türkiye düzenleyen ülkelerden biri. Bunu da ev sahibi olarak değerlendirdi Türkiye ve yarı finale kadar geldi. Yarı finale kadar gelen yolda biraz sıkıntı çekildi, doğrudur. Benim izleyemediğim ikinci tur maçında, Hırvatistan maçında Ecel terleri dökülmüş açıkçası. Setlerde 2-1 gerideyken herhalde bir endişe duyuldu ama ondan sonra son iki seti alarak çeyrek finale yükselmeyi başardı Türkiye. Çeyrek finalde ise pasör değişikliğine gidildi. Yani Hırvat maçına Cansu başlamıştı. Nazay Demir, Akyol, milli takımın uzun süredir pasörü, doğum yaptığı için sanıyorum bu yılın başında, geçen yıl voleybolu ara vermişti. Yani kulüp voleybol oynamamıştı. Tam formunu bulmuş değil. Yani belki birkaç aya daha ihtiyacı var. O sebeple her maçta ilk altı başlamadı ama çeyrek finaldeki Hollanda maçında ilk altıda başladı. Ve herhalde onun da etkisiyle çok beklenenden de rahat bir maç çıkardı Türkiye. Yani herhalde bu Avrupa Şampiyonası'nın madalya hedefi olan takımlarından Hollanda'yı 3 sette yenmeyi başardılar. Yani bir ilk setin başında böyle 12-8 galiba Hollanda öndeydi. Ondan sonra Hollandalılar serviste problem yaşadılar ve Türkiye öne geçip hakim oldu o sette. İlk seti kazandıktan sonra diğer setlerde pek geriye de bakmadılar açıkçası. Ve işte 3 setlik rahat bir galibiyet. Yine file önünde bloklarla puanlar ama onun dışında işte hem Eda'nın, Hande'nin o gün ekstra katkısı, Melia ve Eda'nın sayıları dışında Türkiye rahat bir galibiyet getirdi Hollanda karşısında. Şimdi geldik artık yarı finale, madalya aşamasına. Şimdi yarın ve pazar günü yarı finale final maçları var. Hepsi Ankara'da. Türkiye Polonya ile oynayacak. Sırbistan da İtalya ile oynayacak. Aslında herhalde en büyük iki favori Sırbistan ve İtalya'ydı bu turnuvada. Onlar diğer yarı finalde olduğu için biraz da Türkiye için şans olabilir. Evet, Polonya o zaman ancak finalde karşılaşıyor olabilir. Evet, yani finale çıkmak da madalyayı garantilemek demek. Çünkü yarı finalde kaybederseniz bir de üçüncülük maçı olacak pazar günü. Hani dördüncülükte kalma ihtimali var. Türkiye Polonya'yı yenip tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayabilir. Bundan önceki 2003'teydi yine Ankara'da ve finalde Polonya'yı oynamıştı Türkiye o zaman. 3-0 yenilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o 2003'teki rakip bu sefer yarı finalde. 2 yıl önce de Türkiye'nin zaten Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalist olduğunu hatırlatalım. Yani buraların yabancısı değil. Hep dediğimiz gibi. Yani bu seviye korunuyor. Yani. Üçüncü, dördüncü, beşinci hep buralarda. Ama bu sefer final güzel olur. Şampiyonluğu doğrusu kestiremiyorum. Sırbistan'ı atlatalım. Son Avrupa şampiyonu, son dünya şampiyonu. Olimpiyatta da ikinci galiba. Yani gelecek yılki olimpiyatların elemelerinde de çok rahat bir şekilde elemelerden çıktılar. Yani İtalya ve Sırbistan olimpiyatta oynayacak iki takım gelecek sezon, gelecek yıl. Final bu kadar kolay olmayabilir ama yarı finalde sanki Türkiye büyük bir seyirci desteği var. 12 bin kişi geliyor Ankara'ya. Yani o seyirci desteğiyle sanki finale yükselir gibi geliyor. Doğrusu bu başarılı spor dalını ödüllendirecek iyi bir şey olur. İyi bir final maçı olur. Evet, fazla da aslında yani halk, sıradan vatandaşlar nezdinde büyük bir ilgi olduğu muhakkak, senin de söylediğin gibi. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan basketbol maçını tek sayıyla kaybetmesinden sonra bile üst düzey yetkililer, başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere, işte olsun siz büyük iş başardınız diye güçlü şeyler yapıyor, övgüler yağdırdılar. Halbuki voleybolda bu ilgi görünmüyor. Yani bugünkü gazetelere baktığım zaman mesela Esamisi bile okunmuyor voleybolcu kızların. Öyle mi? Yani ben onu tabii şey göremiyorum. Türk basını göremiyorum. Yani şunu ben en azından beklerdim. Mesela yayıncı TRT. Değil mi TRT? Evet. TRT. Yani maç sonlarında böyle biraz ayrıntılı program olsun, değerlendirsin. Yok, maçtan sonra açıyorum, yine futbol programı çıkıyor TRT'de. Yani en saçma i̇şte olduğu şeylerden de... biri TRT'nin bu berbat Türkiye Ligi değerlendirme programlarının TRT'nin de yapması zaten. Hani kamu yayıncısı güya. Hep eleştirilen görevini bir türlü yapamıyor. Yani TRT'ye ne Allah aşkına, başkası yapsın şey programları. Görüntü olmadan futbol geyiği programını. İşte şu voleybolda bak, Türkiye ev sahibi, iddialı. Özel bir şey yap, yayın yap. Onu kastediyorum. Yani evet, mesela evet, gazetelerde şeyi de görebiliyoruz. Nadal'ın Amerika Birleşik Devletleri açık tenis turnuvasında yarı finalde olması da büyükçe veriliyor. Dünya Kupası'nda baskette şampiyonaya erken veda vesaire diye veriliyor. Fakat voleybolda oldukça yani tarihi bir başarıya imza atması üstelik ihtimali varken nedense yok mesela. Yani en azından bazı görebildiğim gazetelerde şöyle kısaca üstün körü bir baktığım zaman göremiyorum yani. İşte dün maç da yoktu tabii herhalde, o maçın her evet, günü muhtemelen vardı ama bence dediğim gibi yeterli ya, son bir hafta mesela ekstra yer olması lazım. Şimdi bu başka bir ülkede olsa, değil mi, kadın milli takımımız var. Aynen bu, onu kastediyorum de, evet. Britanyalılar öyle görmez ama ya dünyadaki işte değil mi, futbol, basketbol da 3. popüler takım sporu dalı. Ve yani dediğimiz gibi şey olarak Türkiye'nin açık ara en başarılı takım sporu kadın voleybolu. Yani Türk kadınlar için bir numaralı spor dalı. Uzun süredir böyle. Ekstra bir özen olması lazım, ilgi olması lazım. Hayır, şey yok. Yok. Evet, maalesef öyle bir durum yani var. Sadece maçı yayınlamakla şey olmuyor. Bitmiyor bir iş. Bunu etrafını süslemek lazım elbette. Yani hatta işte bu şampiyonadaki madalyadan sonra da ayrı bir ihtimam gerekir. Yani işte buradan sonra da bu kızlar kulüp takımlarına dönecek. Orada da maç kazanıp işte Şampiyonlar Ligi yine grup birincisi olacaklar yani. 2 ay sonra da yine tepelerde olacaklar ayrıca. Evet, yani ben mesela 2 sayfa ayırmış olan Hürriyet'e bakıyorum şimdi. 2 tam sayfa var ve tek kelime voleybol ve kadınlardan bahseden bir şeye rastlanmıyor. Neyse, işte şöyle oldu. Türk medyasının geldiği durumda aslında. Çünkü bu futbol, biraz basketbol dışı spor dallarıyla ilgili haber yapan muhabirler, editörler, yazarlar hepsi işlerinden oldular. Evet. Geçen 5-10 yılda. Hiçbiri ana akım medyada çalışmıyorlar. Çalışamıyorlar artık. Elimine oldular resmen. O sebeple iş şeye kaldı. Sadece yani futbol geyiğine kaldı. Evet, Galatasaray'dan işte antrenörün ceza almasıyla ilgili ucuz bir şey, polemikler falan var. Yok, 19.05'te 4 maç ceza verildiği için kuruluş yılı 1905'e gönderme yapıldığı gibi. Hakikaten yani meleklerin cinsiyeti üzerine tartışma yapar kadar değişik Bizanslı ulemanın öyle bir şey işte. Neyse. Peki o zaman başka bir şey yoksa. Başka bir şey Amerika açık aslında var. Çok az belki ona değinebiliriz. Lütfen. Yani kadınlarda finale, erkeklerde yarı finale geldik. Yani kadınlara önce bakalım. Serena Williams bir kez daha finalde. Kariyerinin sanıyorum 32. Grand Slam finalini oynayacak. Galiba Chris Evert 33 finali oynamış açık tenis döneminde. İnanılmaz 32 ve şu çok ilginç. 1999 Amerika açıkta finalist Serena Williams. 20 sene önce. Geçen 1000 yılda finalist. Hala burada. Evet. Finaldeki rakibi Andreescu, Kanadalı tenisçi. Serena Williams'ın finali olduğu zaman daha doğmamış henüz. harika bir şey. Gerçekten çok muazzam. Gerçekten muazzam. Yani bu kadar devamlılık olabilir gibi bir şey değil. Ve yani Serena Williams görüyoruz. Yani bu yıl zaten iyiydi. Ama şu var, yani ben sağlam istikrarlı rakibi olsa hani Serena Williams'ı finale çıkarmaz diye düşünüyor ama o zor geçen hamileliğin ve sonrası dönemin etkilerini şey yapıyor gibi, kurtuluyor gibi. Yani daha kortta daha hareketli de görüyorum. Yani böyle olursa bir 2-3 saniye daha buralarda görebiliriz herhalde. Evet, müthiş. Ve Andreescu da 19 yaşında. Herhalde bu yılın en büyük çıkış yapan isimlerinden biri. Bir yaz dönemi bir sakatlık geçirdi ama aslında Mart ayından beri sanıyorum şeyden yenilmemiş. Yani sakatlık dışı yarım bıraktığı maç dışında ilgisi yok Mart'tan bu yana. Ama dediğim gibi bir herhalde 2,5 aylık, 3 aylık bir sakatlık dönemi var. Wimbledon'da falan oynayamadı oralarda. Çok iyi bir maç izleyebiliriz kadınlarda. Serena Williams'la Andreescu arasında. Andreescu yani maçı uzatmayı başarırsa 3 sete bir sürpriz şampiyonlukta çıkarabilir. Kariyerinin ilk Amerika açığından ilk kez oynuyor. Evet, ilginç. İlginç. Erkeklerde ise 3 büyüklerden Nadal yarı finalde ama artık bu turnuvada biraz da beklendiği üzere erkeklerin 3 büyüğünün böyle bir fiziksel inişini görüyoruz. Nadal da Schwartzman'ın olan çeyrek final maçında işte koluna kramp girdi, bacağına kramp girdi. Bir şekilde 3 sette bitirdi o maçı ama işte Djokovic'in maçını yarıda bırakıp Wawrinka karşısında 4. turda çekilmesi, Federer'in Dimitrov'a yenildikten sonra sırt ağrılarından yakınması, yani böyle biraz şeye de revire döndü yani 3 büyüklerin Amerika açığı. Nadal şimdi Berrettini ile oynayacak sürpriz İtalyan'la yarı finalde. Diğer tarafta Medvedev ile Dimitrov var. Belki son bir hamleyle Nadal buraya alabilir ya da bu yaz sonunun sürpriz ismi Medvedev Karanik Grand Slam olabilir. Yani 3 büyüklerin artık ya 2020'de erkeklerde de sanki farklı bir devre gireceğiz gibi hissediyorum. Bu sakatlıklar biraz tenis için tabii, hayat için değil, tenis için yaşlılık emareleri yani oram ağrıyor, buram ağrıyor. Çok uzun süre böyle gitmeyebilir. Elbette 2020'de de şeyde olacaklar, üç büyükler, kortta olacaklardır ama aynı hakimiyet olur mu? Kestiremiyorum yani şu an olduğu üzere dünya sıralamasında 1-2-3 olurlar mı? Pek zannetmiyorum. Erkeklerde ise gerçekten Medvedev bir hem Dimitrov'u yenip yarı finalde hem de Nadal'a karşı kariyerin ilk Grand Slam'ini alabilir. Böyle bir sürpriz olabilir gibi düşünüyorum. Haftaya bir değerlendirmesini yaparız. Yaparız. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi ve bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de bitirmiş oluyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek olmaktaydılar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.